الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ مدنی سلسلہ سفر المظفر کی 11 تاریخ سے جاری ہے, اور ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ تعالی 25 سفر المظفر تک ڈیلی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں گے, فیضان اعلی حضرت سے مدنی پھول لیتے رہیں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی مبارک سیرت اور پھر اس سے مہکتے مہکتے بے شمار مدنی پھولوں کے گلدستے ہم اس سلسلے میں پانے کی سعادت پایا کرتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں ہوتی ہیں, نگران شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں, الحمدللہ بزرگان دین کی شخصیات کو سوچ کر ایک کسوٹی کا سلسلہ جو آپ نے الحمدللہ پچھلے دنوں دیکھا وہ بھی اب آپ روزانہ ملاحظہ فرمائیں گے, اور یہ بڑا ہی دلچسپ سلسلہ ہے ماشاءاللہ. کئی ویورز اس کو پسند کر رہے ہیں, دنیا بھر میں ناظرین اپریشیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی, آپ کی کالز آپ کی فرمائش انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی سعادت پایا کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں, تقریباً 1000 سے زائد کتب کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر بے شمار کتب لکھی, اپنی قلم کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا, وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریر کے ذریعے بھی دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. مگر جیسا کہ پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی بیان فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیانات بہت کم فرمائے, کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہوا کرتا تھا, کیونکہ آپ کے پاس افتاء اتنے سارے ہوتے, بہت سارے سوالات آپ کے پاس ہوتے, ان سوالات کی بھرمار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بیانات کے لیے وقت نہیں دے پایا کرتے تھے. مگر اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی بیانات فرمائے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی بیانات کو قلم کے ذریعے قید بھی کر لیا گیا, انہیں محفوظ بھی کر لیا گیا, اور گویا وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کے ایک بہت عظیم راستے بنے. الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ بیانات جو آپ 12 ربیع النور شریف کو کیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے, ان کو بھی آپ کی کئی چاہنے والوں نے نقل کیا, اپنے پاس محفوظ کر لیا. ایک بیان 12 ربیع النور شریف کو آپ نے فرمایا تھا, اور آپ کے بیان کی بھی کیفیت عجیب ہوا کرتی تھی, اور دنیا بھر سے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا بیان ہوگا. ربیع النور شریف کی فجر کے بعد, 12 ربیع النور شریف کی فجر کے بعد مجمع لگتا, مسجد کھچا کھچ بھری ہوا کرتی تھی, اور یوں سمجھیے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے بیان کو سننے کے لیے عاشقان اعلیٰ حضرت جمع ہوا کرتے تھے. پھر مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, چونکہ نعت خواں بھی تھے, آپ نعت پڑھا کرتے, اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا بیان شروع ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے تھے, ایک بڑا پیارا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا, اور اس کے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آپ نے بیان فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, راستے میں جنگل آیا, ایک بے آب و گیا وادی آئی, میں نے دیکھا کہ ایک اولیاء کی جماعت صفے بنائے کھڑی ہے, اور ایک جنازہ پڑا ہوا ہے, اور کسی کا انتظار ہو رہا ہے. تو میں وہاں پر پہنچا تو میں نے ان اکابر اولیاء سے عرض کی کہ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں, کس کا انتظار ہے؟ انہوں نے بیان بتایا کہ امام کا انتظار ہے. یکایک دیکھا کہ دور سے پہاڑ سے ایک بزرگ ہستی نیچے تشریف لا رہی ہے. جب قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جسے شہر میں لوگ دیوانہ کہتے ہیں, جسے لڑکے چھیڑتے ہیں, جس کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہیں, مگر اکابر اولیاء کی جماعت انہیں امام بنا رہی ہے, یعنی ان کا واقعی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ ہے, مگر یہ چھپے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی, اور وہ اللہ والے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرندے آسمان سے زمین پر جمع ہو گئے, اور جنازے کے ارد گرد وہ سب پرندے بیٹھ گئے. جب دعا ختم ہوئی تو ان سارے پرندوں نے مل کر اپنی چونچوں کے ذریعے اس جنازے کو اٹھایا اور اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا, پھر اس کے مدنی پھول دیے کہ دیکھیں اللہ والوں کی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا شانیں ہوئیں, کہ ان کے لاشوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ ان کے لاشوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے جایا گیا, انہیں یہ بھی مقام و مرتبے ملے, اور یہ مدنی پھول بھی ملا کہ اللہ والوں کی شان چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے, کسی اللہ والے کو کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے, جیسا کہ کہا جاتا ہے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. اللہ والا کہاں چھپا ہوا ہو, کون ہو, کس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہو, ہمیں کسی سے الجھنا کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر کسی سے گفتگو کرنی چاہیے کہ نہ جانے رب کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہو. اور آپ نے یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ان کے لاشوں کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور انہیں یہ اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مزار کہاں بنتا, کس جگہ پر, عالی مقام پر بنتا, مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم غریبوں کا قرب گویا منظور فرمایا اور اس زمین کو اپنا وجود مسعود عطا فرمایا کہ یہاں پر ہم غلاموں کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہیں اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتے رہیں اور یہ عرض پاک گویا یہ عرض پاک ہو جائے اور عذاب عام سے اسے ہمیشہ کے لیے امن مل جائے. اتنے پیارے پیارے مدنی پھول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بیان سے ملتے تھے اور یہ ایک بیان کا ایک چھوٹا سا میں نے گویا سب پیراگراف آپ کو سنایا, اگر پورا بیان اعلیٰ حضرت کا پڑھا جائے سنا جائے تو ایسے ایسے مہکتے مدنی پھول ہیں کہ عاشقان اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ خوشی سے مسرور ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی اسی قسم کی مبارک گفتگووں کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے پہلوؤں کو بھی انشاءاللہ تعالی سنیں گے, بزرگان دین کی باتیں ہوں گی, کچھ انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت کے ملفوظات ہوں گے, اللہ والوں کی باتوں کا یہ سلسلہ ہوگا. آپ کو کہیں نہیں جانا, مدنی چینل کے ساتھ پورے سلسلے کو ملاحظہ کرنے کی نیت کر لیجئے. کل الحمدللہ جب امیر اہل سنت نیتیں فرما رہے تھے تو کتنی پیاری نیت کی کہ میں اپنی ساری نیکیوں کو مذاکرے کی اور ساری جو نیکیاں ہیں اللہ کی رحمت سے وہ ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں جو فیضان اعلیٰ حضرت 25 سفر تک کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنے کی ترکیب بنائیں گے. تو اب تو کوئی عاشق امیر علیہ سنت کہیں نہیں جائے گا کہ باپا کی نیکیاں میں اس پہ کیا لطکشائی کروں. سب جانتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا کیا مقام ہے اور دنیا انہیں کیسے کیسے خطابات سے یاد کرتی ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت کو ملاحظہ کیجئے اور انشاءاللہ اس کے رنگ برنگے مدنی پھولوں کو ہم لیں گے انشاءاللہ عزوجل. ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہوں گے, نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ اہلا وسہلا, تشریف رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ تشریف رکھیے. انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سب ہی تلاوت قرآن کریم کے تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسکواری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.

سجدہ ہو کے توا اس میں روزے کا سجدہ ہو کے توا خوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ یہ وہی ہے کہ بخشتے کون جرم پر سزا نہ کرے کون جرم پر سزا نہ کرے دل کو ان سے خدا چھوٹا سب طبیبوں نے دیا ہے دوا سب طبیبوں نے دے دیا ہے دوا سب طبیبوں نے دے دیا اگر دوا نہ کرے آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے دل کو ان سے خدا خدا نہ کرے بے کسی لو مانا مگر یہ زالم دل ذوق مانا مگر یہ زالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے راستے کرے رضا سب چلے مدینے کو میرا سب چلے مدینے کو میرا سب چلے مدینے کو میں جاؤں ارے میں جاؤں ارے دل کو ان سے خدا خدا نہ کرے بے کسی لو سبحان اللہ ماشاء اللہ فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین الحمدللہ عز و جل اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام بھی ہم نے سنا آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے اور الحمدللہ عرس کی تقریبات وغیرہ بھی مزار فائز الانوار پر جاری و ساری ہوں گی الحمدللہ الحمدللہ ہمیں داتا صاحب سے بھی محبت ہے کیوں نہ ہو کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بھی محبت کے جام پلائے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا بجا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل کو فتاوی رضویہ شریف میں اپنی تصنیفات میں بیان فرمایا اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کے گویا جام ہمیں بھر بھر کر پلائیں. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے مزار شریف پر حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر قیام فرمایا اور تقریباً 40 دن وہاں پر رہے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا اکتساب فیض مزار شریف پر رہ کر فرمایا. کیا بات ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ ان کے مزار پہ آ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی گویا بادشاہ ہیں, اولیاء کے سردار ہیں, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پہ آ کر اکتساب فیض فرما رہے ہیں, ان کی اپنی کیا شان ہوگی. اور جب جانے لگتے ہیں تو یہ شعر کہتے ہوئے جاتے ہیں, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. یعنی کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گنج بخش ہیں, بخشش کے خزانے ہیں اور عالم کو فیض بانٹنے والے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نور خدا کے مظہر ہیں, ناقصارا پیر کامل, ناقصوں کے لیے, ہم جیسوں کے لیے, عامیوں کے لیے پیر کامل ہیں, اور کاملوں کے لیے, کاملوں کے لیے آپ رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی تذکرے انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ آج ہوتے رہیں گے اور ان کی بھی برکتیں ہم حاصل کرتے رہیں گے. آپ کی کالز بھی ہوں گی, کال کے لیے آپ کو فون کرنا پڑے گا, فون نمبر ہے 0213-494-2526, دوسرا نمبر ہے 0213-494-2626. آپ ہم سے کال کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ تعالی آپ کی کال چلانے کی, آپ کی بات سننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. بعض اوقات آپ کی کال جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیڈ میں آپ نے بولا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی نہیں چلائی جا سکتی. بعض اوقات آپ ایسی جگہ سے بول رہے ہوتے ہیں جہاں سگنل کا پرابلم ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی آپ کی کال پوری طور پر ریکارڈ نہیں ہو پاتی. بعض اوقات اپنا نام آپ نہیں لیتے, شہر کا نام نہیں لیتے. کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کالز بھی چلا دی جائیں, مگر بعض اوقات بالکل ادھوری کالز ہوتی ہیں, بعض اوقات بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, بعض اوقات پیچھے سے مستورات کی آواز آ رہی ہوتی ہے, یا پیچھے سے ٹی وی بہت زور سے چل رہا ہوتا ہے, یا بچوں کا شور ہوتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر کال نہیں چلائی جا سکتی. تو اطمینان کے ساتھ آرام سے ہو سکے تو جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ اسے لکھ لیجئے, اس کے بعد آپ کہیے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں کال ریکارڈ ہوگی, آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں, نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں, نگران شورا سے کوئی بات کرنی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں سوال کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بول رہا ہوں کراچی سے. آج جیسے داتا صاحب کا عرس جاری ہے تو اس میں اگر شہزادے حاجی بلال کی آواز میں منقبہ سنا دی جائے. ماشاءاللہ, شہزادے حضور کی آواز میں داتا صاحب کی منقبہ. چلیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ایم سی آر سے, اگر آپ کے پاس وہ نعت ہو تو آپ شہزادے حضور کی آواز میں وہ سنا دیجئے, وہ منقبہ. سبحان اللہ. چلیے سنیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. داتا پیا مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا, داتا پیا پیا سبحان اللہ مزہ آ گیا. ناظرین حاضرین, الحمدللہ داتا صاحب کے بھی تذکرہ خیر جاری ہے, کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے, بڑھے. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہم سلسلے میں شامل ہیں اور اس کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اول تاخیر انشاءاللہ شرکت کریں گے, حتی الامکان دوزانو بیٹھنے کی ترکیب بنائیں, جتنی دیر ہو سکے پھر جیسے آسانی ہو ویسے بیٹھ جائیے, پھر جب ممکن ہو پھر دوزانو ہو جائیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں, عاجزی کا حصول بھی ہے اس میں, اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. مزید انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے رحمت الہی کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ سنیں گے انشاءاللہ, نعتیں پڑھیں گے, منقبتیں پڑھیں گے, حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ کہیں گے انشاءاللہ. مزید اچھی اچھی نیتیں اپنے لیے بھی بڑھائے لیتا ہوں, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا, حتی الامکان نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جھکائے نگاہیں جھکائے بیٹھوں گا, بولوں گا مشکل الفاظ, انگریزی عربی کے الفاظ بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر نگاہ رکھوں گا انشاءاللہ. آج الحمدللہ عزوجل تذکرہ اعلی حضرت بھی ہو رہا ہے اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ خیر جاری ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد پاک میں نماز پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے اعتراض کیا کہ حضور آپ نماز پڑھا رہے ہیں مگر قبلے کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے, قبلہ جو ہے وہ کچھ اور سمت میں ہے, آپ کسی اور سمت میں نماز پڑھاتے ہیں. اور وہ جو تھا اعتراض کرنے والا وہ اعتراض کر رہا تھا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد اس معترض کو کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سامنے دیکھو. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر اس نے سامنے دیکھا تو اسے سامنے اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہا تھا. وہ حیران رہ گیا, سارے نمازیوں نے بھی کعبۃ اللہ شریف کو دیکھا اور یہ یقین کر لیا کہ جس سمت میں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے کعبۃ اللہ شریف اسی سمت میں تھا اور آپ کا قبلہ جو تھا وہ بالکل درست تھا. یہ واقعہ میں نے خلاصے کی صورت میں عرض کیا, کئی روایتیں ہیں اس کی. الحمدللہ ہمارے اسلاف کی, ہمارے آقاؤں کی, ہمارے اولیاء کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ جب چاہیں جس کو جہاں پہنچا دیں جو دکھا دیں. سبحان اللہ, داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر بھی جاری ہے. آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں, کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام غلام محی الدین ہے, میں چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نہ سننا چاہتا ہوں اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے, ابھی ہم نے امیر علیہ السنت کی لکھی ہوئی منقبت سنی اور شہزادہ امیر علیہ السنت کی زبان سے سنی. انشاءاللہ عز و جل آپ کو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کے حوالے سے ایک مختصر سا ویڈیو کلپ جس میں کچھ ہم نے مضمون آپ کو دکھانے کے لیے پیش کیا ہے, اسے آپ کو دکھاتے ہیں. توجہ کے ساتھ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک تذکروں کو سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ آج اس ولی کامل کے دربار میں حاضر ہیں. جی ہاں, کہ جس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اولیاء تڑپا کرتے ہیں. یہ وہ دربار ہے کہ جہاں دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان موجود ہوں, جب بھی ان کا نام آتا ہے تو دل جھوم جاتا ہے, نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور دل میں یہ تمنا جاگ اٹھتی ہے کہ کب ہمیں اس پاک دربار کی حاضری نصیب ہو. یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ آج ہم کن کے دربار میں حاضر ہیں. جھوم جائیے, آج ہم مرکز الاولیاء میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں اور داتا کی کرم نوازیوں کے, داتا کے فیضان کے کیا کہنے کہ آج دنیا بھر میں ان کی حکومت مسلمانوں کے دلوں پر ہے. اشاکان اولیاء دنیا میں جہاں رہتے ہوں داتا کے در کی حاضری کو ترپا کرتے ہیں، داتا کا فیضان حاصل کرنے کے لیے مچلا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی شان اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا احادیث کرام پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کرام اپنے ہم نشینوں کو کامل ذکر اور دوستوں کو نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ داتا صاحب علی رحمہ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے ایک خطہ غزنی میں ہوئی جو کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وطن بھی ہے۔ غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام جلاب اور دوسرے کا نام حجویر تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا کچھ عرصہ محلہ جلاب میں بسر ہوا اور کچھ عرصہ محلہ حجویر میں سکونت رہی، اس لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ غزنی میں آپ کا خاندان وہاں عوام و خواص کی عقیدت کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ حسینی سادات سے ہیں، گویا کے حسنی جمال اور حسینی جلال کی جملہ رانائیاں اور دل فریبیاں سمٹ کر داتا کی ذات بابرکت میں جمع ہو گئی تھیں۔ تو آئیے پھر ایک بار اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا معلوم ہم پر بھی کرم ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم سب داتا گنج بخش علی حجویری کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہیں اور جان ہیں یہ اولیاء اللہ، دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہگاروں کا سائبان ہیں یہ اولیاء اللہ۔ اولیاء کرام کے دربار پر حاضری کتنی بڑی سعادت ہے، اس کا اس سے بڑا کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ سلطان الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کے دست حق پرست پر 90 لاکھ کفار نے اسلام قبول کیا۔ اور خواجہ غریب نواز جب مرکز الاولیاء لاہور کی اس دھرتی پر آئے تو آ کر داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں کچھ روایتوں کے مطابق 40 روز اور کچھ روایتوں کے مطابق بہت عرصہ قیام فرمایا۔ اب ایک ولی کو، ایک منگتا کو داتا نے کیا کچھ عطا فرمایا، سخی جانے، گدا جانے، خواجہ غریب نواز نے وہ کچھ حاصل کیا، وہ کچھ یہاں سے آ کر فیض پایا کہ آج تک اس در و دیوار میں، مرکز الاولیاء کی فضاؤں میں خواجہ غریب نواز کا وہ مشہور و معروف شعر گونج رہا ہے۔ آئیے اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس حجرہ اعتکاف کے پاس کہ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے کئی ایام داتا گنج بخش کے قدموں میں گزارے، ایک ولی کے قدموں کی جگہ ہے، ایک ولی کا مزار ہے، سوچیے تو صحیح کیسا متبرک مقام ہے۔ گنج سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جب ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک مزار شریف پر جانے کے لیے مزید دل تڑپنے لگتا ہے، پھر مرکز الاولیاء یاد آنے لگتا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے اولیاء اللہ کی کہ ان کے وفات ظاہری کو، وصال ظاہری کو کئی صدیاں بیت گئیں، کئی 100 سال گزر گئے، مگر آج بھی ہمارے دلوں پر ان کی حکومت جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ آج بھی ان کے فیضان سے ہم متمتع ہو رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک لوگ ان کے فیضان کو پاتے رہیں گے۔ یہ ہوا کرتے ہیں اللہ والے، یہ شان ہوا کرتی اللہ والوں کی کہ دیکھیں ماشاء اللہ آج ساری دنیا، سارا مرکز الاولیاء، پنجاب، پورے پاکستان سے اور دنیا بھر سے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ضرور جایا کرتے ہیں۔ مرکز الاولیاء میں کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جو روزانہ ان کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو صبح آتے ہیں، شام میں بھی آتے ہیں، 2 بار آ کر حاضری دیتے ہیں کہ ان کے مزار فیض انوار سے انہیں ملتا بھی وہ کچھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور دنیا جہاں سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے مزار فیض الانوار پر آ کر برکتیں حاصل کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہاں سے یہاں پر آ کر نمازیں ادا کرتے ہیں, ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مناظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی حیبت, ان کی محبت, ان کی وجاہت, ان کا وقار, ان کی عزت اپنے بندوں کے دل میں کیسے داخل فرما دیا کہ لوگ دور دور سے ان کے مزار شریف کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس آ کر دعا مانگنے کے لیے دور دور کا سفر اختیار کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کے مزارات پر جو لوگوں کے دل پھرے ہوتے ہیں, جو لوگوں کے دل ان اللہ والوں کی مٹھی میں گویا نظر آتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسبتوں کو اپنے نیک بندوں سے ہمیشہ وابستہ رکھے. ایک کالر نے ہم سے فرمائش کی تھی, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, یہ کلام چند اشعار اس کے سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب نظر کعبہ آئے دیدار عطا کرنا, جب نظر کعبہ آئے دیدار عطا کرنا, میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کر دے آ جانا میرے آقا, امداد میری کر دے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو اے دور خدا کرنا, جب درد عطا آئے دیدار عطا کرنا, مجھوں جہاں بھر کا محشر رکھنا, رسوا زمانہ دامن چھپا لیا, مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر رسوائے زمانہ دامن چھپا لینا, مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا, جب درد عطا آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بزرگوں کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں, فیضان اعلی حضرت بھی جاری ہے, نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, منقبتیں بھی ہم نے سنی, داتا صاحب کے مزار شریف پر بھی بذریعہ مدنی چینل حاضری ہو گئی. انشاءاللہ عزوجل مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری رحمت برکاتم العالیہ بھی عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کے مدنی پھول بھی لیں گے. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں ہوں گی. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں 02134942526, دوسرا نمبر ہے 02134942626. شروع میں ابتدا میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ وقت اپنا تصنیف و تالیف میں گزارا, اور بہت زیادہ کتابیں جو ہیں وہ آپ نے لکھی, ماشاءاللہ ہزار سے زائد کتب, ایک بہت بڑا کمال ہے. یہ لکھنا آسان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب جب کوئی پڑھنے بیٹھے تو اسے علم کا سمندر ملتا ہے, ہزار سے زائد کتب آپ نے لکھ ڈالی, پڑھنے والوں کے لیے ساری پڑھ لینا یہ ممکن نہیں ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور آپ لکھا بھی دو ہاتھ سے کرتے تھے, دو ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے, یہ ملکہ بھی آپ کو حاصل تھا اور یہ کمال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر تصنیف و تالیف کا کام کرتے, اپنے شاگردوں کو بھی اس حوالے سے ترغیب دلاتے, وہ بھی آپ کے ساتھی ہوا کرتے اس حوالے سے, وہیں پر آپ نے بیانات بھی فرمائے, تقاریر بھی فرمائیں اور یوں بھی دین اسلام کی خدمت و اشاعت کا کام سر انجام دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند بیانات کو لکھا بھی گیا اور وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گیدرنگ, وہ گفتگو کی مجلس جس میں آپ کسی کی اصلاح فرماتے, کسی کو کوئی مدنی پھول ارشاد فرماتے, کسی کو کوئی تعویذ عطا فرماتے, کوئی وظیفہ دیتے, کوئی اور بات چیت کیا کرتے, تو آپ کے جو چاہنے والے آپ کے خلفاء بالخصوص حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کو ملفوظات اعلی حضرت کا نام دیا. اور آج الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی چار کتابیں بنام ملفوظات اعلی حضرت الحمدللہ لوگوں کے پاس ہیں, ہمارے سامنے ہیں اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کر دیا ہے. ملفوظات اعلی حضرت, یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ سمجھے کہ ملفوظات ہیں, وہ گیدرنگ وہ مجلس کی گفتگو ہے کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کسی کو کسی سائل کے کسی سوال کے جواب میں یا کسی استفسار پر آپ علیہ الرحمٰن نے جو جواب دیا وہ لکھ لیا گیا اور اس پر باقاعدہ پوری ضخیم کتاب ایک ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے بن گئی. آج جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو کہیں پر طب کے مدنی پھول ملتے ہیں, کئی علم کے مدنی پھول ملتے ہیں, کئی عشق رسول کے مدنی پھول ملتے ہیں, کہیں قرآن پاک کی تفسیر ملتی ہے, کہیں تجوید کے مدنی پھول ملتے ہیں, کہیں حدیث پاک کی شرح نظر آتی ہے, کہیں پر فقہ اور شریعت اور ہماری جو شریعت مطہرہ ہے, فقہ ہے, اسلامی اصول ہیں, ان کے مدنی پھول ملتے ہیں, کہیں پر سائنس کے مدنی پھول ملتے ہیں, کہیں پر تاریخ کے مدنی پھول ملتے ہیں, کہیں علم عادات کے مدنی پھول ملتے ہیں. اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ایک ایسا پیارا یوں سمجھ لیجئے کہ علم کا بحر ہے, دریا ہے, کہ جب اس میں ہم غوطہ زن ہوتے ہیں تو بے شمار موتی ہمیں اس میں سے ملتے ہیں, بشرطے کہ اسے کوئی توجہ کے ساتھ پڑھے اور اس میں سے موتی نکالنے والا ہو. اتنی پیاری کتاب ہے اور اتنی آسان بک ہے یہ, آپ اسے ضرور حاصل کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا تقاریر ہیں, وہ گفتگو ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بے شمار سوالات الگ الگ قسم کی, الگ الگ ٹاپکس پر, آسان مشکل مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں جو آپ کو جیسے کہ آپ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف سوالات مختلف ٹاپکس پر مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں, کوئی کس طرح پوچھتا ہے, کوئی کس طرح پوچھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہی سوالات کیے جاتے تھے, آپ کے پاس بھی سائلین آتے تھے, بالخصوص جمعہ کا جو دن ہوتا تھا اس میں تو باقاعدہ آپ جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب تک عوام کو وقت دیا کرتے تھے, لوگ آپ کے قدموں میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ ایک مکان تھا مسجد کے قریب ہی, وہاں پر تشریف فرما ہوا کرتے, آپ کے پاس آپ سے سوال کرنے والے, چاہنے والے, آپ سے کچھ پوچھنے والے سائلین حاضر ہوا کرتے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ ان کے تشفی بخش علم و حکمت سے بھرپور جوابات دیا کرتے تھے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں سے چند مدنی پھول ملفوظات اعلیٰ حضرت کی صورت میں ہمیں الحمدللہ مل گئے ہیں. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ سے سوال کیا گیا, یہ سوال ملفوظات اعلیٰ حضرت کی صفحہ نمبر 118 پر ہے. پوچھا گیا کہ اگر نماز کے وقت امامہ باندھ لے اور سنتوں کے وقت اتار لے کہ درد سر وغیرہ کا گمان ہو تو کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا ارشاد دیکھیے, سنت سے محبت دیکھیے اور کیسی آپ کی تاکید ہے امامے کے حوالے سے. ارشاد فرمایا کہ خیر یعنی جائز تو ہے, مگر اولا یعنی بہتر یہ ہے کہ نہ اتارے, فرض کے وقت بھی پہنے اور سنتوں کے وقت بھی پہنا رہے, کہ ایک جمعہ امامے کے ساتھ 70 جمعہ بغیر امامے کے برابر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ امامے کے بغیر نہ خود نماز پڑھتے تھے نہ دوسروں کو اس کے لیے آپ اجازت دیتے کہتے, بلکہ سب کو یہی ترغیب دیتے کہ آپ امامے کے ساتھ نماز پڑھیں. ایک مرتبہ آپ نے اسی نشست میں جس میں یہ امامے والی بات ہوئی ارشاد فرمایا کہ درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتے تھے. ایک ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر میں درد ہوا, آپ نے اس درد سر کے شکرانے میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہاں یہ حالت کہ اگر برائے نام درد معلوم ہوا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔ پھر فرمایا ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع یعنی جس جگہ پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے، لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے جس سے بإذن ہی تعالی تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ پیٹ میں درد ہوا تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اب پیٹ کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں گے، پیر میں درد ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جائیں گے، یہ دور ہو جائیں گے۔ مگر بحمد تعالیٰ بخار ایک ایسا مرض ہے کہ جو پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور سارے جسم کے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے گویا یہ جھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر اسی نشست میں یوں بھی فرمایا الحمدللہ کہ مجھے اکثر حرارت یعنی بخار اور درد سر رہتا ہے۔ یہ بات بھی یقیناً یوں ہی بیان کی کہ جنہیں یہ درد سر یا یہ تکالیف رہتی ہیں وہ شکوے نہ کریں، شکایتیں نہ کریں۔ جب ہمارا امام یہ بھی تو اللہ والے ہیں، جب انہیں یہ تکالیف ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، تو ہمیں بھی ان آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے اور اسے بھی اللہ عز و جل کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ کتنے پیارے انداز میں آپ لوگوں کی اصلاح کے سامان کرتے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ اس سے میں نے ایک مختصر سا سوال اور ارشاد جواب میں نے پڑھ کر سنایا، آپ اس کتاب کو لیجئے، ضرور لیجئے، ملفوظات اعلیٰ حضرت مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بے شمار مدنی پھول آپ کو سیکھنے کو چننے کو ملیں گے۔ مزید کچھ اس میں سے سناؤں، اس سے پہلے آپ کی کال لے لیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان رضا بات کر رہا ہوں، باول مدینہ کراچی۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت زبردست چل رہا ہے، بہت اچھا ہے یہ سلسلہ ہے، اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ میری فرمائش ایک نعت کی، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اگر یہ سنا دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ کو یہ کلام سنا دیتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل کل جانے کی جا ہے Oh سیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے بڑے سیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے ہاتھ ہو جائے ادو چل کر بدے ہم تو رضا ہاتھ ہو جائے کر بدے ہم تو رضا بے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجھدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں سے ہم روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اعلی حضرت علیہ رحمٰ کے ملفوظات شریف جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا, ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو ولادت کی تاریخوں کا ذکر ہوا, اعلی حضرت علیہ رحمٰ کی ولادت کی جو تاریخ ہے. یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ اعلی حضرت علیہ رحمٰ کو علم الاعداد پر بہت زبردست مہارت حاصل تھی. علم الاعداد یہ ایک علم ہے جس میں ہر حرف کے عدد ہوا کرتے ہیں, کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم 786 لکھتے ہیں 786, یہ بسم اللہ شریف کے عدد ہیں. تو اس طرح ہر حرف کے اچھے برے ہر طرح کے الفاظ کے اعداد ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولادت کی تاریخ کے اعداد کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ سے بنتی ہے. وہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی, وہ پڑھی, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من, 28 پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 کا یہ جز ہے. اس کی اگر اعداد نکالے تو بنتے ہیں 1272. اعلی حضرت علیہ رحمٰ کی یہی تاریخ ہے ولادت. اس کا ترجمہ بھی سنیے کتنا میٹھا میٹھا ترجمہ ہے, ترجمہ کنز الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ عز و جل نے ایمان نقش فرما دیا, ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے. سبحان اللہ, کتنا پیارا ترجمہ ہے اور کتنی پیاری آیت کریمہ ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت اس آیت کریمہ کے اعداد پر بنتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ بحمد اللہ تعالی مجھے بچپن ہی سے اعداء اللہ سے بہت نفرت ہے, اعداء اللہ مانے اللہ کے دشمنوں سے, اور میرے بچوں کو میرے بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی گھٹی میں پلا دی گئی ہے, اور بفضل تعالی یہ وعدہ بھی پورا ہوگا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارا کرو, یعنی اعلی حضرت علیہ رحمٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میرے دل میں ایسی محبت رسول ہے, ایسی اللہ عز و جل کی محبت ہے, اگر میرے دل کو دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے ہمارے آقا اعلی حضرت کی. اور الحمدللہ اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں کہ ہر بد مذہب پر ہمیشہ فتح و ظفر یعنی کامیابی و مدد حاصل ہوئی, رب تبارک و تعالی نے روح القدس سے میری مدد فرمائی, روح القدس سے تائید فرمائی, اللہ عز و جل کا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے. یہ پھر دعا ہے, ایک تمنا ہے جو کہ اسی آیت کریمہ کے بعد ہے کہ جو ترجمہ کنز الایمان آپ سنیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, یا اللہ کی جماعت ہے؟ سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ وہ آیت کریمہ کے متصل جو اگلی آیت ہے اس کے لیے بھی تمنا کی کہ اللہ کرے کہ یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ اور پھر یہ ساری برکتیں، یہ ساری بہاریں، اور پھر اتنی زبردست پیاری اور رحمت کے بیان والی آیت کریمہ کے تحت جو آپ کی تاریخ ولادت کی تخریج ہوئی، اس پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب برکات ہیں حضرت جد امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی میرے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ قرآن مجید میں ہے خضر علیہ السلام کے واقعے میں کہ دو یتیم بچے ایک مکان میں رہتے تھے، اس کی دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس واقعے کو فرمایا جاتا ہے کہ وکانا ابوہما صالحا، ترجمہ کنز الایمان، ان کا باپ صالح تھا۔ فرماتے ہیں اس کی برکت سے یہ رحمت کی گئی کہ ان کی دیوار کو خضر علیہ السلام کے ذریعے سیدھا کیا گیا۔ فرمایا کہ علماء اکرام یوں فرماتے ہیں کہ وہ جو باپ جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے ان کی ساتویں نسل کا باپ تھا، ساتویں نسل میں تھا، اس کی برکت سے اس صالح پرہیزگار کی یہ برکت ہوئی کہ ان کی دیوار کو خضر علیہ السلام والسلام کے ذریعے سیدھا کیا گیا، ان کے خزانے کو محفوظ کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تو ابھی تیسری ہی پشت ہے، دیکھیے کب تک برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ یہ برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واقعی اپنے اجداد کرام سے، اپنے آبا و اجداد سے، بزرگوں سے، بالخصوص اپنے والدین کریمین سے بڑی محبت تھی، والدین کو بھی آپ سے محبت تھی، اور اسی محبت کا اظہار جا بجا فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں ایک نیک اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے والدین کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرتی ہے، اچھے انداز میں کرتی ہے۔ آج کل تو کیا ہے، ہم اپنے والدین کو منہ پر بھی کہہ ڈالتے ہیں، منہ پر نہیں کہتے تو پیچھے سے ان کی عزت بہت کم یوں دیکھنے میں آتی ہے۔ والدین کو نہ جانے کیسے کیسے انداز میں، کیسے کیسے القابات سے معاذ اللہ اولاد یاد کرتی ہے، یہ اچھا انداز نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنے والدین کے سامنے بھی ان کا ادب کرتا ہے، ان کی غیبت میں، ان کی غیر موجودگی میں میں بھی ان کا ادب کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی بعد وفات ان کے دوستوں کا بھی ادب کرنا، ان کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی تو واقعی ان حقوق کے ادا کرنے والے تھے، اور ان میں بدرجہ اتم آپ گویا فائز تھے ان حقوق کو ادا کرنے پر۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے والدین کریمین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے والدین کریمین بھی، ایک مرتبہ آپ نے اپنے والد صاحب کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں 8 برس کا تھا، رجب کے مہینے میں، اپنے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین، معاف کیجئے گا، میں 8-10 برس ہوئے، والد گرامی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ 8-10 برس ہوئے رجب کے مہینے میں، والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علی کو میں نے خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں احمد رضا، اب کی بار رمضان میں تمہیں بیماری ہوگی اور زیادہ ہوگی، مگر روزہ نہ چھوڑنا۔ یہاں بحمد اللہ تعالی جب سے روزے فرض ہوئے کبھی نہ سفر میں روزہ چھوڑا، نہ مرض میں چھوڑا، کسی حالت میں میں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ خیر جب رمضان شریف آیا تو واقعی میں بیمار ہو گیا اور بہت بیمار ہوا، مگر بحمد اللہ تعالی روزے نہ چھوڑے۔ والد گرامی نے پہلے خواب میں آ کر تلقین بھی فرما دی تھی کہ بیٹا روزے مت چھوڑنا۔ یہ کتنا پیارا ایک تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ والد گرامی بھی کتنی محبت کرتے ہیں اور بیٹا بھی کتنی محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اپنے گھریلو زندگی میں کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی سے کوئی رشتہ ہے، کسی سے کوئی رشتہ ہے، اور ہر رشتے میں کمال ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں پاتے ہیں کہ اگر والد گرامی کی حیثیت سے دیکھیں تو ایک زبردست باپ ہمیں اعلیٰ حضرت کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ایک بیٹا تو ایسا پیارا بیٹا، ایسا سعادت مند بیٹا، کہ ہر والدین ایسا بیٹا پانے کی دعائیں کریں، تمنائیں کریں۔ اتنا پیارا انداز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ جب بھائی کی حیثیت سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت ایک زبردست شفیق اور مہربان بھائی نظر آتے ہیں، اگر ایک استاد کی حیثیت سے دیکھیں تو ایک شفیق، محبت کرنے والا اور علم حکمت کو گھول گھول کر پلانے والا استاد اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ ایک سواری ہے اور بہت نفیس اور اونچی بھی ہے۔ والد ماجد نے مجھے کمر پکڑ کر اس پہ سوار کروایا اور فرمایا 11 درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے مراد سرکار غوثیت کی غلامی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. اس خواب کی تعبیر کا بھی ارشاد فرما دیا کہ مجھے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ والد گرامی نے گویا مجھے غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیا, اب اللہ تبارک و تعالی ان غوث پاک کی ان نسبتوں کے صدقے انشاءاللہ مزید آگے کے درجات عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ آپ اسی قسم کی نشست میں فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے کھانا نہ کھایا تھا اور دن کا کھانا میں ترک کر دیا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بہت قلیل الغذا تھے, تو والدین کریمین کو خواب میں دیکھا, دونوں تشریف لائے, والدہ ماجدہ نے کچھ نہ فرمایا اور والد ماجد نے فرمایا بیٹا تمہارے نہ کھانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ پھر مجبوراً صبح سے میں نے کھانا شروع کر دیا. کیا مقام ہے دیکھیے تو صحیح, کہ والدین کی اپنے بیٹے سے محبت اور بیٹے کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی اپنے والدین سے محبت, اور ان کا مبارک تذکرہ خیر کرنا, ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا, ان کو اچھے انداز سے یاد کرنا, ان کو اصال ثواب کرتے رہنا, ان کے لیے اچھے اچھے عزت والے القابات لینا, یہ ایک پیارے اور ایک سعادت مند بیٹے کا انداز ہوا کرتا ہے. ہمیں بھی ایسا بیٹا بن جانا چاہیے. اور یہ چند باتیں ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بحیثیت ایک بیٹے کے اگر ہم دیکھیں, ایک اولاد کی حیثیت سے, کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اپنے والدین سے کیسے تھے, ان کی فرما برداری کیسے کرتے تھے, اور دیگر اپنے چاہنے والوں معتقدین کو اولاد کی حیثیت سے والدین سے کیسے پیش آنا ہے, یہ کیا سکھا کر گئے, تو ایک بہت بڑا طویل دفتر درکار ہے, ایک بہت بڑا وقت درکار ہے جس پر یہ ساری باتیں کی جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے, اس قسم کے مزید مدنی پھول سیرت اعلیٰ حضرت سے چنیں گے. آئیے کچھ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر قادری درگاہ مولوی قادر بخش بلوچستان سے. مرحبا. جی مجھے نعت سننی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی, کوئی بھی نعت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کال آپ نے کی, انشاءاللہ کوئی بھی نعت اعلیٰ حضرت کی آپ کو سنائیں گے, ضرور سنائیں گے. کوئی اور کال ہوں تو وہ بھی سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار محمد یامین اتاری نارے جو مکلی چھٹا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بہت زیادہ پیار ہے. میں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کے کچھ اشعار سننا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی ربیع الاول شریف آمد آمد ہونے والی ہے, اور اس میں مجھے زمین زما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے سننا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, زمین و زما تمہارے لیے, کتنا پیارا کلام ہے. جب بھی سنتے ہیں عشق رسول میں اضافہ کرتا ہے. اس کلام کو انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے, اور وقت ہوا جا رہا ہے, ہوا چاہ رہا ہے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا بھی. انشاءاللہ ان قریب شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت سے بھی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے, مدنی مذاکرے کو بھی سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے, فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے, جاری رہے گا انشاءاللہ. آئیے زمین و زمان تمہارے لیے اس کلام کو سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن زبان دبا رضا کی سبا تمہارے لیے لباس تلے سنا میں ہماری سبا تمہارے سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بے شک سارا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا گیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو ہم سن رہے ہیں اور آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ خیر ہو رہا ہے انشاء اللہ تعالی نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے بھی مدنی پھول اس حوالے سے لیں گے اور امیر علیہ سنت کے ملفوظات بھی بصورت مدنی مذاکرہ انشاءاللہ سنیں گے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ ملفوظات جو آپ نے اپنے والدین کریمین کے لیے فرمائے ان کی شان میں بیان فرمائے ہم نے وہ بھی کچھ سنے. مزید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر سیرت کریمہ کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا آپ کے والدین کریمین کی مبارک تذکرے ان کے لیے مبارک الفاظ اور القابات نظر آتے ہیں. ایک رسالہ ہے بہت ہی مشہور کتاب ہے بلکہ احسن الوعاء آداب الدعاء یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین امام المدققین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کی مبارک تصنیف ہے. یہ دعا کے آداب پر لکھی گئی کتاب ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب پر اپنا ایک حاشیہ ایک شرح کی صورت میں لکھا اس کتاب کو مزید واضح کرتے ہوئے. بہت ہی پیارا وہ حاشیہ وہ شرح تھی اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شرح کو اس احسن الوعاء اس کتاب کے ساتھ ملا دیا گیا اور اس کا نام ہے ذیل المدعا لأحسن الوعاء. اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی کی کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے جو ابتدان کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ابتدائیہ کہلاتا ہے اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ میرے والد گرامی نے یہ جو تصنیف فرمائی ہے اس پر اپنے والد گرامی کا نام کس انداز سے لیتے ہیں آپ سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ ہے دعا کے آداب و فضائل اور اجابت کے موانع و وسائل کے حوالے سے اور اس کی تصنیف اس کے متعلق نفیس مسائل میں احسن الوعاء لآداب الدعاء تصنیف لطیف اعلی حضرت داعی سنت راعی شریعت افضل المحققین اکمل المدققین حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ و جعل الجنۃ مصیرہ و مثواہ. اتنے پیارے انداز میں اپنے والد گرامی کا نام لیا اور ان کے لیے دعائیں تحریر فرمائی. یہ واقعی اعلی حضرت رحمۃ کے اپنے والد گرامی سے محبت کا ایک نظارہ ہے. اپنے والد کا کتنا پیارے انداز میں آپ تذکرہ خیر فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اور مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے انشاءاللہ مزید مدنی پھول بصورت مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی امیر علیہ سنت کی بارگاہ عالی سے لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف تو عز و جل تو پر رحمت بھیجے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 20ویں شب ہے. الحمدللہ مدر چینل ماہ رضا کی دھوم دھام سے نشریات پیش کر رہا ہے. فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ جاری ہے اور ضمناً مدنی مذاکرے کی بھی ترقی آئیے. پہلے اچھی اچھی نیتیں بنا لیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. حسب حال جو آپ مطلب نبھا سکیں وہ نیتیں ثواب کے لیے کرتے جائیے. اول تاخیر شرکت کرتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے بدن سر داڑھی سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نظری کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کے دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سے مٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. کہاں لگانے لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے اجتناب. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی مثال موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب عیسیٰ علیہ السلام برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار ائمہ مذاہب اربعہ ائمہ سلاسلہ اربعہ امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر اللہ فاضل خطب مدینہ مفتی احمد یار خان خصوصاً حضور داتا گنج بخش حجویری تمام مدنی قافلوں کے مسافرین خصوصاً مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور حاجی زمردا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, من پڑا مناسب لگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائے شائے کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام رسول بول رہا ہوں رنگی ٹون خیر آباد سے. میرا سوال ہے بابا جان کے, میں ٹینکر چلاتا ہوں مگر اس میں جو ہے آمدنی کچھ نہیں ہے اور بھرائی زیادہ ہے, مینٹیننس مہنگے ہیں, اور ادھر جس کا بھی گھر میں خالی کرنے جاتا ہوں تو آگے سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ ریٹ کم کرو, تو ابھی ہم اس عالم میں کیا کریں؟ اپنے گھر کے بجٹ پر نظر ثانی فرمائیں اور جو جو زائد خرچے ہوتے ہو نا ان کی کٹوتی کریں, تو جب خرچہ کم ہو جائے گا گھر کا تو انشاءاللہ آپ کو پورا بھی ہو جائے گا. اب ایک بیلنس بھی بنانا ہے, پلاٹ بھی خرید کے رکھنے ہیں کہ بھائی موقع پہ کام آئیں گے, بھاؤ بڑھے گا تو بیچ دیں گے, تھوڑا بہت پارٹنرشپ بھی کرنی ہے کسی سے, پھر بی سی بھی ڈالنی ہے, تھوڑا بچے بچیوں کے لیے وہ جمع بھی کرنا ہے, کچھ زیور بھی لا کر جمع کر کے رکھنا ہے اس طور پر کہ وہ کام آئے گا. تو اب یہ کہ وہ موت آئے گی پتہ نہیں, یہ چیزیں تو کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی, موت یقینی طور پر آئے گی. تو عموماً ہمارا جو انداز زندگی اخراجات سے بھرپور ہے, اس کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ یار وہ پورا نہیں ہوتا, آمدنی کم ہے اور برکت نہیں ہے. مطلب ہماری حرکت ایسی ہے جس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے, ہماری حرکت صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل برکت ہی برکت ہے. اب لوگ بولتے ہیں کہ دام کم کرو, تو اب تو لوگ تو سب کو بولتے ہیں, سنارے کو بھی بولتے ہیں کہ سونے کا دام کرو کم کرو, خالی ٹینکر والے کو تھوڑی بولتے ہیں دام کم کرو. تو جس طرح دوسرے تاجر ڈیلنگ کرتے ہیں آپ بھی ذرا ڈیلنگ کرتے ہی ہوں گے, ڈیلنگ اس طرح کریں گاہک کو اس طرح سمجھائے کہ جس میں جھوٹ نہ بولنا پڑے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. آپ انشاءاللہ رائے خدا میں خرچ کریں گے نا, اس میں سے کوئی حصہ اپنا مخصوص کر دیں, کم از کم 1% مخصوص کر دیں, جو بھی آپ کا اس میں دیکھے نفع نہیں بلکہ جو بھی آپ کو رقم ہاتھ میں آتی ہے آگے خرچے نکال کے جو نفع ہو اس پر نہیں, تو اس اماؤنٹ پر آپ 1% 100 پہ 1 روپیہ الگ جمع کر لیا کریں غوث پاک کے نام کا, یعنی ان کی نیاز کے لیے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت برکت ملے گی. اب یہ رقم کچھ کھانا وغیرہ پکا کر غوث پاک کی نیاز کے نام پر فاتحہ کر کے آپ لوگ گھر میں مل کر بھی کھا لیں تب بھی چل جائے گا, اگر کسی مہمان کو کھلائے تو زیادہ اچھا ہے. اگر یہ رقم آپ چاہیں تو اپنے کسی مسجد کے چندے میں دے دیں تو بھی صحیح ہے, مدرسے میں دے دیں تب بھی صحیح ہے, لنگر رسائل کر دیں مکتبۃ المدینہ کے رسالے لے کر بانٹ دیں اس رقم سے تب بھی صحیح ہے. تو غوث پاک کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 1% اپنی جو بھی یعنی کہ سیل ہوتی ہے کاروبار جو ہوتا ہے اس میں جتنی بھی بکری ہوتی ہے اس پر 1% سارے دکاندار یا جو بھی تاجر ہیں وہ سن رہے ہو تو یہ اس طرح کریں. اب جن کی تنخواہیں لگی بندی ہیں تو ان اس تنخواہ میں سے 1% کم از کم اس طرح وہ اپنا جدا کر لیا کریں, لیکن دارے بکری اور تنخواہ میں فرق ہے, جتنی بکری ہوتی ہے 100% ہی نفع نہیں ہوتا اور تنخواہ تو 100% ہی نفع ہے, تو اس میں چاہے تو کچھ بڑھا دیں, جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. اور صبر کا جام پیتے رہے تاکہ آپ کو یوں لگے نہیں کہ میرے کو وہ تو پورا نہیں ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ وہ راجا کے بھنڈار بھی جو ہے نا وہ بھی راجا مہاراجا کو بھی پورے نہیں ہوتے, سب کو حل مم مزید کی ہرس ہوتی ہے کہ بس دوسرا ملے دوسرا ملے دوسرا ملے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچے کتے بلی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ جس طرح کھیلتے ہیں, اگر اس طرح کھیلنا سوال میں مراد ہے تب تو نہیں کھیلنا چاہیے ان کو, کہ یہ خالی رسی نہیں باندھتے, بلیوں کو اٹھا اٹھا کے وہ پٹکتے بھی ہیں پھینکتے بھی ہیں. یا کتا کو شریف ان کے پلے بند گیا, ہر کتا شریف نہیں ہوتا, کتا اگر وایات ہوتا ہے نا پاورفل تو پھر یہ آگے ہوتے ہیں اور کتا ان کے پیچھے ہوتا ہے, اور بھونکتا ہوا تو پھر یہ بعض اوقات گر بھی پڑتے ہوں گے اور خوفزدہ ہو جاتے ہوں گے بچے. اگر کوئی شریف کتا ان کے ہتھے چڑھ گیا نا تو بیر بیچارہ اس کے رسی گلے میں ڈال کے اس کو کھینچتے ہیں گھسیٹتے ہیں اور رسی بھی بازو کا ٹائٹ باندھ دیتے جس سے بےچارے کا دم بھی گھٹتا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ کام بہت برے کام ہے, گندے بچوں کے کام ہے, اچھے بچوں کے کام نہیں ہے اس طرح کتے بلیوں سے کھیلنا, تو آپ ان سے نہ کھیلیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام سید محمد امتیاز اتاری ہے, باب المدینہ سے ہوں. عالمی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بعد کورس ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے مدنی قافلے کی بھی نیت کی ہے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں تشریف لائے ہیں؟ اللہ اللہ, باب المدینہ کا تو پچھلے دنوں تذکرہ ہوا تھا کہ وہ حج سے واپسی پر کسی وجہ سے سرکار اعلی حضرت کا سفینہ باب المدینہ کی بندرگاہ پر پورٹ پر ٹھہرا تھا, اب باہر اترے کہیں گئے یہ بھی کوئی لکھا نہیں ہے. اب پاکستان آنا, ہاں پاکستان آنا جو ہے نا یہ اس صورت میں ہوتا کہ جب پاکستان بنا ہوتا, میرے آقا اعلی حضرت کے وصال ظاہری کے بعد پاکستان پیدا ہوا ہے, اس وقت پاکستان کا جنم ہی نہیں ہوا تھا. پہلے یہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ ہندوستان ہی کہلاتا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام تنویر احمد اتاری ہے, میں خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی میت کو دفناتے وقت سیلے وغیرہ رکھ دی جائیں اور مٹی ڈالتے وقت کچھ مٹی ڈال دی جائے اور سیلے نیچے گر جائیں بیٹھ جائیں, تو پھر اس میت کو اسی طرح دفنا دینا چاہیے یا سیلے وغیرہ اٹھا کر اس کو تمام میت کو نکال کر دوبارہ سے اس کو دفن کی جائے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار الافتاء. یہ نقشے قبر کہلائے گا یا نہیں؟ جی بابا سلے ہٹا کر دوبارہ نکال لو اس کو. کافی ساری صورتیں بنتی ہیں, مختلف اس کے لحاظ ہوتے ہیں, لہذا اس کا قاعدہ تو ہم ابھی یہاں نہیں بیان کر سکتے. انفرادی طور پر جس کا جیسا مسئلہ ہے اس کے لیے وہ دارالفتا میں رابطہ کر لے. قبر ایک بار جب ہو جاتی ہے تو بن جاتی ہے, جیسے سینے لگ گئی اور یہ مردہ چھپ گیا, تو اب یہ کہ دوبارہ سینے ہٹانا, تو اب اس کی صورتیں ہیں واقعی جیسے کہ بہت پانی اندر بھر گیا یا کچھ ہے, تو پھر ایسی ضرورتیں محدود ضرورتیں ان کی وجہ سے قبر میں سے میت کو دوبارہ نکالنے کی علماء نے اجازت دی ہے. یہ بات بات پہ یہ جو قبر کشائی ہو رہی ہے نا, پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائیاں ہو رہی ہیں, اور یہ سب اس میں بہت مسائل ہے. اس کے مسائل کچھ آپ کو ملیں گے اس میں قبر والوں کی 25 حکایات میں الحمدللہ کچھ مسائل لکھے ہوئے. تو جیسی آپ کی یہ صورت ہے نا, تو واقعی مناسب یہی ہے کہ دارالفتا اہل سنت سے آپ رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ صورت ہے. خیر انہوں نے تو اب بےچارے یہاں تربیتی کورس کے لیے آئے, ان کے ساتھ صورت پیش نہیں آئی ہوگی, کبھی انہوں نے ایسا دیکھا ہوگا کوئی منظر اور قوم نے نکال لیا ہوگا مردہ, ایسا انداز ہے مجھے. تو انہوں نے بھی 25 حکایات والی رسالہ پڑھا ہوگا, تو اس میں تو قبر کھولنے کا منع لکھا ہے, تو شاید یوں یہ ہو سکتا ہے کہ پوچھ رہے ہوں. حافظ صاحب کبھی یہ کہ کوئی صورت ہے اس کی کہ کب نکالا جائے کب نہ نکالا جائے, اپنی مرضی سے نہ نکالا جائے, علماء سے رابطہ کرنا چاہیے, وہ جیسے فرمائے ویسے کرنا چاہیے. حافظ صاحب حافظ صاحب کا یہی موقف تھا کہ چونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے قاعدے ضوابط کا یوں برملا بیان کر دینا یہ مطلب مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا, جی اس لیے وہ انہوں نے ابھی اشارہ فرمایا کہ اس طرح کے جو بھی ہمارے سائلین کے سوالات ہوں تو ہمارا رخ جتنا زیادہ دارالفتا اہل سنت کی طرف رہے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. بعض اوقات انفرادی طور پر ہی ایک مسئلے کا حل بیان کرنا ہی یہ مصلحت ہوتا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Hassan and I am a student of Islamia College. My question is کہ اگر والدہ اور والد دونوں ایک وقت میں آواز دیں تو آپ کو کس کے آواز پہ جانا چاہیے, والدہ کے آواز پہ یا والد کے آواز پہ؟ اللہ اللہ کون کتنی اس وقت آواز دینے میں حاجت مند ہے, اب بات صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ والد بھی آواز دے رہا ہے والدہ بھی آواز دے رہی ہے اور کوئی تیسرا جو نہ ماں ہے نہ باپ ہے وہ آواز دے رہا ہے, تو یہ بھی صورت بندی سمجھ میں آتی ہے کہ نہ والد کو جواب دے نہ والدہ کا جواب دے تیسرے کو جواب دے. یہ اپنے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ بات صورت ہے نا سی کہ جیسے وہ تیسرا جو ہے وہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور مرنے کا خطرہ ہے اس کے, اور وہ آپ کو چیخ رہا آواز دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ, اور آپ بچا سکتے ہیں تو ایک دم گدڑی بڑی اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیں گے تو ایک دم جب یہ دب جائے گا اس میں تو آکسیجن ملے گی نہیں آگ بجھ جائے گی. ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ایک صورت تو یہ سمجھ میں آتی ہے. البتہ والدہ کے حقوق جو ہے نا وہ والد کے مقابلے میں زیادہ بیان ہوئے ہیں, مگر اب یہ کہ دونوں جو پکار رہے نا کہ دونوں میں کس کی حاجت زیادہ ہے پکارنے کی, اور آپ کو اس کا تجربہ ہو کہ کون ضرورت پکارتا اور کون مطلب عادتاً وہ خواہ مخواہ چیختا رہتا ہے, تو یہ دارالفتا کے سنت دارالفتا والے سائیں بھائی اس میں مزید رہنمائی فرما دیں گے کہ کیا کرے. اسی پر کام جاری ہے, کام جاری ہے, اور آپ کے مدنی پھول سونے جا رہے ہیں. ایک ایک وقت میں دو کام نہیں, یہ وہی زبان اپنا, آنکھ اپنا کام کر رہی ہے, کان اپنا کام کر رہا ہے. اچھا یہ دور ہیں, دماغ ایک ہے نا سر. جی ہاں, آنکھ اور کان تو الگ الگ, اس میں اصل تو دماغ ہے. جی ہاں, امید ہے کہ مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, ان شاء اللہ. ہاں, دونوں کا اکول معاملہ ہو نا اکارنے کا, تب ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صورت نکلے گا. فرسٹ کون آتا ہے؟ بعض صورتیں ذہن میں آ رہی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر اگر بیان کیا جائے گا تو زیادہ مفید ہے. جی ہاں جی, تو بارے شریعت میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی, جب تک وہ سوال چلا دیجیے. نہیں, وہ ایک مسئلہ تھا جو ہم نے پھر اس دوران بیان کرنا تھا, وہ منہ پر کپڑا ڈالنا اور چادر ڈالنے والا جو مسئلہ تھا. جی جی جی, اگر اس کی ہاتھوں ہاتھ اگر وضاحت ہو جائے تب تک انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں مل جائے گا. یہ جو بعض اوقات لوگ منہ پر کپڑا یوں ڈال کر سردیوں میں خاص کر آج کل یہ کرتے ہوں گے, ناک اور منہ چھپا لیتے, تو اس طرح نماز میں ناک اور منہ چھپا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے. البتہ عورت کہیں ایسے مقام پر ہے کہ وہ اجنبیوں کی نظر پڑے گی, غیر مردوں کی نظر پڑے گی, نماز پڑھنی ہے اس کو, تو ایسی صورت میں مجبوری کی وہ اپنے منہ پر نقاب ڈال کر نماز پڑھ سکتی ہے, تو ناک اور منہ سب چھپ جائے گا, لیکن یہاں اس کی اجازت ہے. مگر یہاں اجازت نہیں ہے, جو عام طور پہ ہمارے یہاں خاص کر یہ سردیوں میں لوگ اپنا وہ منہ پہ ڈاٹا باندھ لیتے ہیں, شاید اس کو بولتے ہیں, تو یہ ڈاٹا باندھ کر نماز پڑھنا جس میں منہ اور ناک یہ چھپتے ہیں, تو یہ نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے, پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے, اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. جب دوبارہ پڑھیں گے تو بابا کیا نیت کریں گے؟ یعنی مقتدی اس کو کھول کر جو جس طرح نہیں نماز والی ہٹا کر, یعنی اس نے ایک ایسی نماز پڑھی, اس نے ایک ایسی نماز پڑھ لی جو مکروہ تحریمی ہو گئی, اب اس پر لوٹانے کا حکم ہے کہ اس کو لوٹانا واجب ہے. اب واجب کے لیے جب لوٹانے کے لیے یہ نماز شروع کرے گا, اس وقت یہ نیت کرتے وقت کیا کلمہ درج کرے گا, بیان کرے گا؟ ہاں, واجب الاحدہ تو ہر آدمی اس کو یہ الفاظ نہیں بول سکے گا, یعنی جو نماز میری مکروہ تحریمی ہوئی تھی اس کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اب مسئلہ ہے کہ مکروہ تحریمی بھی لوگوں کو بولنا نہیں آتا. جی ہاں, وہ تحریمی وہ تحمیری بولیں گے, مکرو کو مکروب بولیں گے, مکرور بولیں گے, تو بےچاروں کو کھانا آتا ہے بس, یا کمال آتا ہے, سیکھتے بالکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا. اب ایسے کو کیا کر سکتے اپنے, تو علم دین حاصل کیجئے, مطالعہ کیجئے کتابوں کا, اور اجتماعات میں مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی کاموں میں حصہ لیجئے, درس سنیے, بیانات سنیے, مدنی مذاکروں کی ترکیب رکھی ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ سیکھتے رہیں گے. مطالعہ بہت ضروری ہے دینی کتابوں کا. مکتبۃ المدینہ آپ کے لیے حاضر ہے الحمدللہ, ہزاروں کتابیں, آپ ان سے لے کر پڑھنے کی عادت بنائیے تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے, ورنہ کورے کے کورے رہ جائیں گے, بلکہ کورے کے کورے ہیں, تعداد ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اسکوروں میں یہ ابھی ایک مسئلہ تو مل گیا. آج میں وہ عرض کی نا پاپا کہ وہ فیڈ بیک پر جو ہمیں میلے آ رہی ہیں, اور اس پر آج بھی مجھے کافی میلے فارورڈ ہوئی ہیں. ایک میل فارورڈ ہوئی ہے شاید کمبوڈیا کر کے کوئی ایک ملک ہے, وہاں سے ایک نان مسلم نے میل کی ہے کہ میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں, اور اس کو ایسا اس کی پورا خلاصہ ہے کہ اس کو ہمارا چینل اور ہمارے چینل پہ کی گئی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میں مزید آپ کو جانوں, آپ کو پہچانوں, اور اس کو سنتا دیکھتا رہوں. اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے. اللہ کرے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو جائے اور وہ ایمان لانے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جائے. تو یوں ایسا لگتا ہے کہ پاپا اللہ کی دیوی توفیق سے تو اللہ کہہ رہے کہ یہ ہے ایک تعداد ہے جو دیکھ رہی ہے, اور دا مدنی چینل از خود پاپا علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر یہ الحمدللہ جیسے روز سارے نو سے سارے دس مدنی مذاکرہ ہو ہی رہا ہے, تو اس میں بھی اگر آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور اس کی دعوت کو عام کریں تو امید کرتا ہوں کہ بہت فوائد حاصل ہوں گے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اب جو غیر مسلم دیکھ رہے ہیں وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہ اسلام کی باتیں پسند بھی آ رہی ہیں, تو آخر اپنانے میں کیا رکاوٹ ہے ایسی؟ آپ اس کو اپنا لیجئے, اسلام کو قبول فرما لیجئے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا, آخرت کا سکون بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ, قبروں میں بھی راحتیں ہوں گی. ورنہ پھر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. جہنم کی آگ اتنی خوفناک ہے کہ اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی حرارت اور ہیٹ اور اس کی بدبو سے دنیا کی ساری مخلوق جو ہے وہ مر جائے. ایسے خوفناک اور ایک وہ ہیٹ ہے جہنم میں, اتنی سخت آگ ہے, فائر اتنی سخت ہے کہ کوئی برداشت کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں. پھر اس میں کوئی پیریڈ بھی نہیں ہے, فور ایور, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا. اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں ابھی بعد میں کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو وہ ذرا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں اسلام قبول کروں گا. نہیں, سانس بعد میں لے, پہلے اسلام قبول کرے, کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ سانس آپ کی زندگی کا آخری سانس ہو. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسلامی بھائیوں کا کوئی وفد یا قافلہ وہ کہیں گیا تھا, اور پھر ہاسپٹل میں کسی عیسائی بھائی کو وہ دیکھنے گئے, بیمار تھے, قریب ایک اور بوڑھا آدمی بستر پر تھا تو یہ ہمدردی میں اس کے پاس بھی چلے گئے اور اس کو بھی مطلب دینے کے حال احوال پوچھے. تو اس نے بتایا کہ میں تو بھائی وہ مسلمان نہیں ہوں, میں تو مطلب وہ میرا مذہب تو فلا ہے اور میں اپنے مذہب کا مطلب دینے کے پریسٹ ہوں اور بڑا ہوں. تو ہمارے جو عیسائی بھائی تھے انہوں نے ان کو بڑی شفقت دی اور ان کو ان پر انفرادی کوشش کی اور ان کو اسلام کی برکتیں سمجھائی. تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کے دل میں روشنی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے آپ کے طریقے پر لے لو, مجھے مسلمان کر لو. تو اس کو الحمدللہ توبہ کروائی اور مسلمان کر لیا کلمہ پڑھا کر, ماشاءاللہ. اور غالباً گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد, 45 منٹ پون گھنٹے کے بعد, صرف پونے گھنٹے کے بعد, اونلی 45 منٹ وہ زندہ رہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, ڈیتھ ہو گیا. اللہ نے دیکھو کیسی توفیق بخشی کہ پون گھنٹے پہلے انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لیا مسلمانوں میں. آلموسٹ 70 years نماز پڑھنے کا ان کو شاید موقع نہ ملا. آلموسٹ 70 years اولڈ پرسن, یہ 70 سال ان کی عمر بتائی گئی, اور ود ان 45 مرنے سے پہلے, بفور ڈیتھ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہاں, تو یہ کمبوڈیا کا جو آپ نے بتایا کہ کوئی صاحب ہے وہ یہ دیکھ رہے چینل, دیکھتے رہتے اور پسند کرتے, تو میں انہیں کو دعوت دے رہا ہوں. ضمناً ساری دنیا میں جہاں بھی نان مسلمز ہمیں دیکھ رہے کہ آپ اسلام کی صحیح تصویر مدنی چینل پر الحمدللہ دیکھ ہی رہے کہ کس طرح مسلمان اسلام کو پیش کر رہے ہیں عملی طور پر, نہ اس میں ہم ایڈ لیتے ہیں نہ اس میں میوزک دیتے ہیں. ہمارے یہاں اسلام میں لیڈیز کے لیے پردہ ہے, لیڈیز کو سر عام نہیں آنا چاہیے, اسکرین پر نہیں آنا چاہیے. ہم لوگوں کا حقیقی اسلام یہی بتاتا ہے, لیکن بہرحال مسلمان بے امن ہو گئے اس لیے وہ اس طرح کرتے ہیں. اور آپ مختلف چینلز پر دیکھتے ہوں گے یا ویسے پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا انداز جو ہے وہ واقعی ہم اس پر بہت شرمندہ ہیں. تو اس طرح خالی مسلمانوں کا ہی بے عملی کا انداز نہیں ہے, جو بے عقیدہ ہے بد عقیدہ ہے جو غیر مسلم ہے ان کے عمل بھی آپ کے سامنے ہو, ان کے عمل کہاں اچھے. تمہارا لے کے ان کے عمل کو نہ دیکھیں, آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو دیکھیے. ہمارا عمل واقعی اچھا نہیں ہے لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بالکل اچھا سچا صاف ستھرا الحمدللہ. تو آپ آ جائیے اسلام کے دامن میں آ جائیے, اللہ تعالی دلوں کا پھیرنے والا ہے, مقلب القلوب ہے. اللہ تعالی آپ کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن فرمائے. کیمرون کیمرون سے تھے, کیمرون کیمرون کیمرون کیمرون کمبوڈیا نے کیمرون کیمرون. امیتی صاحب یہ لکھتے ہیں, تھینکس فار یور ٹی وی چینل, وی آر واچنگ اٹ پلیز. پھر اپنا مذہب کا انہوں نے اظہار کیا ہے, بٹ ویل وانٹ دیٹ وی گیٹ ٹو نو ایچ ادر ویل ویل ایز آئی ایم گیٹنگ انٹرسٹڈ وتھ یور ٹیچنگ. تھینک یو. یہ میل مجھے بھی بھیجی گئی ہے, انشاءاللہ آج رات سے ہی جب فارغ ہوں گا تو ان کے ساتھ انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ مینی نان مسلمس یہ ہمیں مطلب کہ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے اس انداز کو, ہمارے مدنی پھولوں کو. اللہ توفیق نصیب کرے, منفرد انداز ہے نا. جی اللہ توفیق نصیب کرے, دعا کریں. دوسرے چینلز پہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ گلہ, اس سے بھی لوگ یار سیر ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی مطلب ہے کہ وہ کل شدید لذیذ والی بات تو نان مسلم میں ناچ ناچ کے تھک جاتے ہیں, شرابیں پی پی کر بھی ان کی عادتیں سڑ جاتی ہے, تو آخر ان کو بھی پھر سکون کی تلاش ہوتی ہے. جی تو سکون صرف اسلام میں ملے گا. آ جاؤ اسلام میں, آ جاؤ جس نے شراب کو حرام کیا ہے, اسلام میں آ جاؤ جس نے ناچنے سے بھی منع کیا ہے, اسلام میں آ جاؤ جس نے فلموں ڈراموں سے بھی منع کیا ہے, اسلام میں آ جاؤ. اس میں امن ہی امن ہے, اس میں ایک مسلمان کا احترام ہے الحمدللہ سب کے لیے, اس میں حقوق تقسیم ہے, بہت پر امن مذہب ہے. یہ امن کا پیغام دیتا ہے اسلام. میں مجلس سے مدنی التجا کر رہا ہوں, ابھی اس دعوت کو امیر علیہ سنت کی نکال لیا جائے, اور امیتی صاحب آپ کا جو رات ساڑھے بارہ بجے کے بعد جو سلسلہ ہے جس میں موسٹلی ایسا لگتا ہے کہ انگلش کنٹریز اس میں شامل ہوتی ہیں, اس کو ایز اے مدنی گلدستہ اسی دعوت کو جو ابھی ہمارا جو بھی چلا جو میل وغیرہ جو سلسلہ, اس کو ایک ایز اے ویڈیو مدنی گلدستہ آپ آنر کریں, اور پھر اس کے مطابق اگر آپ اپنی لینگویج کے اندر انگلش کے اندر مزید دعوت پیش کریں گے تو انشاءاللہ امیل سنت کی یہ جو جہنم کا عذاب اور یہ جو جنت کی طرف بلانا اور یہ جو چیزیں ہیں نا بہت اٹریکٹیو, اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ فتاوی رضویہ جلد ڈبل بارہ چوبیس, اس کے صفحہ نمبر 387 سے 390 تک 91 تک تقریباً اس مسئلے پر سید اعلی حضرت نے سیر حاصل بھاس کیے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اولاد پر حق کے پدر یعنی والد کا حق زیادہ ہے یا حق کے مادر یعنی ماں کا حق زیادہ ہے. تو پہلے حضرت نے فرمایا کہ اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے اعظم, یعنی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. پھر کئی احادیث آیات پیش کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ اس زیادہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدمت میں دینے میں ماں کو باپ پر ترجیح دے. مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ نہیں کہ ماں کو زیادہ نہ دے, تو وہاں پر باپ کو 25 روپے دے اور ماں کو 75 روپے دے. یعنی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر باپ کو زیادہ دے تو پھر ماں کو زیادہ پیسے دے اور باپ کو کم دے, یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو پلائے. یہ ہے دینے میں اور خدمت کرنے میں ماں کی زیادہ اہمیت ہے, اس کا حق زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے مزید اس حوالے سے تنبیہ فرمائی کہ ماں کا حق زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر باپ سے کوئی نافرمانی کی اجازت مل جائے, یعنی آپس میں ناچاکی ہے تو باپ سے بدتمیزی کی یا اس طرح کے معاملات کیے جس سے باپ کی ناراضگی ہوتی ہے, تو یہ حرام ہے. یعنی طرف داری نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ خدمت کرنے میں, ماں کو کچھ دینے میں باپ کے مقابلے میں ترجیح دے گا, ماں کا حق اس میں زیادہ رکھے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور تعظیم باپ کی زیادہ ہے, یعنی ماں کے مقابلے میں ترجیح باپ کی تعظیم کے اعتبار سے ہے. خدمت کرے گا تو ماں کی زیادہ کرے گا, کچھ دینا ہے تو ماں کو زیادہ دے. لیکن جہاں تعظیم کا معاملہ آئے گا, مثلا ماں باپ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے, تو اولاً باپ کی تعظیم کی نیت سے کھڑا ہو, پھر ماں کی تعظیم سے نیت کھڑا ہو. یعنی کھڑا ہو رہا ہے ایک ساتھ, تو پہلے نیت باپ کے لیے کھڑے ہونے کی کرے, پھر ماں کے لیے کھڑے ہونے کی کرے. تو تعظیم کے اعتبار سے باپ کا لحاظ زیادہ ہوگا. یہ تفصیل اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد 24 میں فرمائی ہے. اچھا, وہ جو بلانے کا انہوں نے جو پوچھا کہ دونوں ایک ساتھ بلائے تو پہلے کس کو جواب دے, جی اس میں ماں کو ہی ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے, تعظیم کا معاملہ یہاں پر نہیں. اب دونوں کا جبکہ بلانا ایکول ہو, نہیں کہ باپ کو اس وقت حاجت زیادہ ہو, اب ماں ویسے ہی بس بلا رہی ہے میرے لال کہاں ہے, جی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, باپ کرا رہا ہے اور اس کو تکلیف ہے کوئی, اور اس کو اپنے بیٹے کی ہیلپ کی ضرورت ہے, یہاں تھوڑی ہے پیچیدگیاں ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے باپا, جیسے آپ نے اس کی مثال بھی بیان فرما دی کہ وہ شخص ان کے علاوہ ہے, اس کے آگ لگی ہوئی ہے اور ماں باپ ویسے ہی بلا رہے ہیں, تو ان کو پہلے اس کو پہلے بچائے گا وہ. جی جی, تو یہاں بھی ماں باپ اگر دونوں کا بلانا ایکول ہو, ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی نہ ان کو کوئی ایسی حاجت ہے نہ ان کو حاجت ایسی, ویسے ہی بلا رہے ہیں میرے لال کہاں ہو مثلا, تو اب یہ کہ ماں کو ترجیح دے فرسٹ مدر ایسے موقع پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالی کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ ہم اس مدنی مذاکرے کی برکتیں لیتے لیتے غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے کے قدموں میں بھی یوں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کے مرید بھی بنتے ہیں, اس غوث اعظم کے مرید بنتے ہیں جن کا فرمان ملتا ہے کہ میرا مرید دیگر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور بیعت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت سے ہم توبہ کا بھی تحفہ لیتے ہیں. آپ بیعت کروانے سے پہلے ہمیں گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے, بار بار کرتے رہنا چاہیے, بار بار کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, عطا فرمائے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو, مدنی چلنے کے ناظرین کو توبہ بھی کروائیں, اپنا مرید بھی بنائیں, اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. یعنی جب امیر علیہ سنت کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں, وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں, آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا ان شاء اللہ عز و جل. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ توبہ بھی کروا دیں اور بیعت بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ.

اور اسی ہاتھ سے اس نے نوٹ پکڑی اور اب وہ خون نوٹ پر بھی لگ گیا, تب تو وہ نجاست اس نوٹ پر آئی. اگر اس کے ہاتھ میں خون لگا تھا, بہتا خون جو سبا کے وقت نکلا لگا تھا, اس کا ہاتھ نہ پاک ہے لیکن اب سوکھا ہوا ہے, جس جگہ سے اس نے نوٹ پکڑی تو اس پر کسی قسم کی تری اس پہ نہیں آئی, نوٹ پر خون کا کوئی اثر اس پہ تری وغیرہ آئی ہی نہیں, تو نوٹ ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی. تو واقعی اگر وہ خون بہتا خون ہے جو لگ گیا ہے نوٹ پر, تب تو وہ نوٹ جو ہے وہ دھونی چاہیے, جب وہ خون کا اثر چلا جائے تو پاک ہو جائے گی. ایسی نوٹ پر جو قدم بھرنے اگر خون لگ گیا تو پھر وہ نماز کے لیے مسئلے کھڑے ہوں گے. اچھا خون مقدار بھی دلدار نجاست ہے, تو اس کا دھبا دیکھا جائے گا یا اس کا وزن دیکھا جائے گا؟ یہ دار لپتا کے ساتھ بھائی سے عرض کر رہا ہوں. جی بابا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تلاش رہے ہیں اس دوران اگر کوئی ایک آدھ آدھ میں پوچھ لو. سردیوں میں بابا بلڈ پریشر کے حوالے سے کچھ مسائل رہتے ہیں, انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے بابا, یا ہفتے کو میرا خیال ہے وہ گیدرنگ زیادہ ہوگی نا, تو وقت بھی اپنے پاس کثیر ہوگا انشاءاللہ, تو فائدہ زیادہ ہوگا. تو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہفتے کو سمجھ گیا بھائی. پاپا کا نام سمیا بھائی نے سکینہ بھائی کون ہے بلاؤ بابا. لاؤ سمیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فی الوقت اس کی صراحت نہیں نظر آ رہی مجھے. صلی اللہ تعالی علی محمد. فی الوقت تو مجھے اس کی صراحت نظر آ نہیں رہی, انشاءاللہ جیسے معلوم ہوتا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ یہ وزن کے ساتھ اس کا ہوگا یا جو ہے وہ نوٹ آپ جیب میں چلا گیا تو اب یہ وزن ہوگا یا اس کا دبا یہ ایک ہو جائے تو اچھا ہے, انشاءاللہ اس سب کو ضرورت پڑتی رہتی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور مدین انشاءاللہ. سر پہ امامہ جابے داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, مسجد والا تحریک جاری رہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خلیل احمد ہے, میں بلوچستان ضلع خاران سے. بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جو لوگ وفات ہوگا اس کے وفات کے بعد اس کا جنازہ ہوگا, اور جنازے کے بعد اکثر لوگ قرآن شریف کو گھماتے ہیں, کیا یہ قرآن شریف گھمانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ, قرآن شریف گھماتے ہیں تو کیا مطلب اس کا ترکیب کیا ہوتی ہے گھمانے کی؟ دیکھو وضاحت نہیں ہے اس میں. ریکارڈیڈ سوال ہے بابا, یہ اتنا ہی آئے گا فی الحال ہے. بلوچی ہوا نا یہ تربیتی کورس میں, اس کو پتا ہو شاید. جی یعنی جیسے کہ یہ جنازہ نماز جنازہ ہو گیا, نماز پڑھ لی تو پھر قرآن کریم لے کر یوں اس کو برکت کے لیے گھماتے ہوں, اس کے اوپر ایک تو صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برکت کے لیے. تو اب اس میں اگر اس طرح کرتے ہیں تو بظاہر تو کوئی ممانعت کی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ برکت کے لیے, کن کا انداز ہے کہ قرآن کریم مردے کے اوپر اس کو سایہ ڈالو قرآن پاک کا تو اس کو برکت ملے گی, تو ہے تو قرآن کریم سراپا برکت. اب کس طرح گھماتے کو جس نے ساحل نے وضاحت نہیں کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت فرض اثر کی میں نے پڑھی, وہ ذہنی کام اس میں جو ہے نا میں نے دو رکعت سے میں نے سلام کر دیا, تو وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ اور اثر ایسا ہو جائے ایک سلام کو پڑھنے کو ہی یاد آ جائے تو اس میں اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سنت غیر موقع غالباً پوچھا, سمجھ بھی نہیں آیا سر سوال درست معنوں میں. سوال دوبارہ چلا دیں گے یا اسلامی بھائی بتا دیں؟ اسلامی بھائی کو بتا دیں دوبارہ چلانے کا. اچھا, میرا نام شاہد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت فرض اثر کی میں نے پڑھی, وہ ذہنی کام اس میں جو ہے نا میں نے دو رکعت سے میں نے سلام کر دیا, تو وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ اور اثر ایسا ہو جائے ایک سلام کو پڑھنے کو ہی یاد آ جائے تو اس میں اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار فرض پڑھی اور دو رکعت پر بے اختیار سلام پھیر دیا, ایک سلام پھیرا اور یاد آ گیا, تب تو نماز سے یہ باہر نہیں ہوگا نا, کیونکہ انہوں نے ارادتن سلام نہیں پھیرا. اگر یہ تھا نا کہ مجھے سلام پھیرنا چاہیے یوں کر کے سلام پھیرا تب تو نماز سے باہر ہو گیا, لیکن اب یہ اس کو پتا ہی نہیں ہے بے اختیار پھیر دیا تو اب فوراً یہ کہ اس کو یاد آ گیا, تو اب اسی پر بنا کر کے یہ نہیں کہ ابھی نماز سے باہر ہوا نہیں ہے, چار رکعت پوری کر لے اور آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے مثلا جو ہے وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا, چل دیا وہاں سے, یا جو ہے وہ کسی سے گفتگو کر لی, کسی کے سلام کا جواب دے دیا, تو اب کیا حکم ہو گیا ہوگا کہ کیا سلام پھیرنے کے بعد وہ اب بھی اس کو پورا کرے گا یا اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ اگر اس نے کوئی ایسا فعل منافی نماز یعنی جو نماز سے بندے کو باہر کر دیتا ہے, ایسا فعل اگر اس نے کر لیا تو اب اس کی نماز ختم ہو گئی, اب نئے سرے سے اس کو چار رکعت فرض ادا کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انور ہے جی. یہ بچہ میرے پاس 500 روپے کا نوٹ لے کر آیا ہے اور اس کے اگینسٹ میں یہ کچھ چیزیں مانگ رہا ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو اگر میں دے دوں تو یہ اس کی ملک ہو جائیں گی یا اس کے والدین سے پوچھنا پڑے گا؟ یہ بچہ اگر نابالغ ہے اور اس کے والد نے اگر اس کو خریداری کے لیے بھیجا ہے تب تو یہ خریداری کر سکتا ہے, اور اس کی ملک ہونے نہ ہونے پر تو صورت یہی ہے کہ بھیجنے والے کی کیا نیت ہے. اگر بھیجنے والے نے اس لیے بھیجا کہ گھر کے لیے لے آؤ, تب ظاہر اس کا یہ مالک نہیں ہو, ویسے تو گھر کے لیے خریدا ہے, اور اس طرح اس سے وہ خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت پیچیدگی بہت ہے اس مسائل میں کہ بچہ, اور یہ جو بچہ دکھایا آپ نے یہ تو مراہق تھا, یعنی کہ قریب بلوغ جو ہوتا ہے نا, سمجھدار بچہ, بظاہر یہ سمجھدار لگ رہا تھا. بعض اوقات بہت چھوٹے بچے بڑا نوٹ لے کر آ جاتے ہیں, تو اس سے وہ ماں باپ اتنی بڑی رقم بہت چھوٹے بچے کو دے, یہ چونکہ سمجھ میں آ نہیں رہا, اس لیے اس سے کاروبار نہ کیے جائے. لیکن جو بچہ آپ نے دیکھا وہ سمجھدار تھا کہ اس کو 500 روپے دے کر خریداری کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرم تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. پاپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا مدنی مذاکرے میں کہ جتنی کاروبار کو بڑھاتے جانا, دکانوں کو بڑھاتے جانا, کام کو, ہر چیز کو بڑھاتے جانا, اگر ہماری اس میں یہ نیت ہو کہ میں یہ دکان کھولوں گا اور اتنے پرسنٹ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا اور اتنے آدمیوں کا رسک لگے گا اس سے, تو ایسا بندہ سوچ کے کام کرنا وہ کیسا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایسے کو تو امام غزالی پہنچے, امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ والی ایسوں کو ڈھانٹ پلاتے ہوئے کہتے کہ ہم اس لیے کماتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کریں, تو کیا ثواب کمانے کا یہی ذریعہ رہ گیا, اور کوئی ثواب کمانے کا طریقہ نہیں ہے, پیسے ہی رہ گئے تھے, ان کے ذریعے ثواب کمائے جاؤ. تو یہ بہرحال بسا اوقات یہ نفس کا وار ہوتا ہے, شیطان کی بھی چال ہوتی ہے کہ اب بھی بھلے یہ رائے خدا میں خرچ کریں گے, کمانے کی نیت سے نکل پڑے, پیسے آنے میں پھر میں اور یہ ہے, پھر شیطان اس کو مطلب کلٹے کھلا دیتا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ شروع, کیونکہ وہ اصل ہے نا کہ نفس پر اعتماد کرے کیسے آدمی, وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. جب تک پیسے نہیں ہوتے تو ذہن کچھ ہوتا ہے, پیسے جب آ جاتے ذہن باتوں کا بدل جاتا ہے. اس میں وہ صحابہ کا واقعہ حدیث شریف کا بہت مشہور ہے, جس نے آ کر عرض کی کہ میں مجھے بس کوئی ایسا دعا مل جائے کہ میں, میرے بارگاہ رسالت میں عرض کی اس نے, ایسی کوئی دعا مل جائے کہ مجھے بس وہ میرے پاس پیسے آ جائے, میں رائے خدا میں دوں گا, اور یہ وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. پھر جب اس کے بعد مال آنا شروع ہوا, اب مزید نبی شریف میں حاضری کی بھی اس کی مطلب غیر حاضریاں شروع ہو گئی, یہاں تک کہ اب وہ مال وہاں سنبھال نہیں سک رہا تھا مدینہ شریف میں, تو مدینہ شریف سے باہر چلا گیا, تو جمعے جیسے حاضری ہونے لگی, پھر اس سے بھی گیا, یہاں تک کہ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ زکات لینے کے لیے اس کے بعد عامل بھیجا, تو اس کو بھی اس نے جواب دے دیا, یہ میں نے کمایا ہے اور یہ میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور حساب کرتا ہوں, اور اس طرح مطلب میں نے کہا روکھے پن سے اس نے اس کو ٹال دیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے, اور قرآن کریم کی باقاعدہ وحی نازل ہوئی اس کی مذمت میں, اور یہ گھبرا کے پھر مال لے کر آیا, تو سرکار نے قبول نہیں فرمایا اس کا مال. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر یہ صدیق اکبر کے دور میں بھی حاضر ہوا مال لے کر, انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. جب سرکار نے قبول نہیں کیا ہم کیوں قبول کریں. فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا لے کر, انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا. یہاں تک کہ مطلب یہ کہ وہ مطلب برباد ہو گیا مال کے چکر میں. اور بعض محدثین نے لکھا کہ منافق ہو گیا تھا وہ. تو یہ مال کی محبت اچھی نہیں, اور یہ مطلب ہے نا کہ اپنے آپ کو لولی پوپ نہ دیا جائے کہ میں رائے خدا میں خرچ کرنے لے کماتا ہوں. میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے دیکھے, اب یار اس کو مال کی ضرورت کیا ہے, ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں اور رائے خدا میں لٹاتے ہیں. اتنی بڑی کوٹھی رکھی ہے, چمکیلی کاریں کھڑی ہوئی ہیں, اور مال مال چل رہا ہے تو رکھنا میں کیا ہے. اور غریبوں کو جس طرح دھکے پڑتے ہیں اور زکات بانٹتے ہیں, جس طرح لائنیں لگا کے ایک ایک روپیہ حاجی صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب کر کے لوگ پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, مزے لے رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی خیرات کرنے کا طریقہ ہے؟ اللہ اللہ کر رہے ہو تم, یہ خیرات کر رہے ہو یا اپنا نام کما رہے ہو؟ ذرا غور تو کر لو زکات دینے میں کتنی مطلب بارگیننگ کرتے ہیں. ہم کو شاید دنیا کے جو تجربہ کار لوگ ہوں گے نا, ان میں اگر کمپٹیشن ہو تو میرا بھی کوئی نمبر نکلا ہے. مجھے اتنا تجربہ ہے رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کا, میری زندگی گزر گئی چندے کر کر کے. یہ ایسا ستاتے ہیں پیسے دینے والے, نہ زکات دینے والے. جو دینی دینی ہے یہ میل ہے مال کا میل, اور زکات جو لیتا ہے نا یہ خدا کی قسم اگر آپ دیکھو تو یہ آپ کا محسن ہے, آپ اس کے محسن نہیں ہے. یہ آپ پر تو فرض ہے, آپ کی زکات وہ ٹھکانے پہ لگاتا ہے. تو جو ہماری گندگی دور کرے اور وہ ہمارا ظاہر کا محسن ہے ایک طرح سے, تو وہ ہماری مال کی گندگی, لیکن اس کو حقیر جاننا, اس کو یوں ٹہلا دینا, دیر سے آئے کل آنا تو سو آنا تو اپنے آنا تو دیکھیں گے تو سوچیں گے تو اتنا لو تو اتنا لو, اتنا ہے نا کہ میں جتنا اس میں مجھے ستنے کا طریقہ ہے, تجربہ ستنے کا, ستائے جانے کا, یعنی یہ میرا حصہ ہے. وہ زمانہ ہو گیا جب میں خود لینے نکلتا تھا نا چندے, اب ایسے یعنی کہ سیٹ لوگ پیٹ پھلا کے گدے پر یوں پڑے ہوتے اور دور سے دیکھ کر مجھے ڈگڈی بجاتے تھے, مولانا مولانا زکات خلاصی ختم ہو گئی, مولانا مولانا وہ 20 روزے کے بعد میں آنا, اور ڈگڈگی دور سے بجا دیتے تھے. یہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ آیا ہے, اس کو آنے دے, آدمی بٹھا ہے محبت سے پیار سے, کوئی دو بات کرے, اس کی دل جوئی کرے, اور پھر بھلے وہ زکات نہ ہی دے, لیکن کوئی محبت کے دو لفظ تو بولے, ڈگڈگی بجا دے. یہ تو مطلب کوئی بھکاری تھوڑی ہے یہ آنے والا, یہ تو تمہارا مال کا میل لے گا, اس کی مطلب ہے کہ کچھ چھان پھٹک کر کے اس کو دین کے کاموں میں صرف کرے گا, صفائی ستھرا کر کے. اور تم اس کو یار ڈگڈگی بجا کر یوں بگاڑ رہے ہو. اور جس طرح پھر بھیسے کرتے تھے, جس طرح باتیں بناتے تھے, جس طرح مطلب ہے کہ وہ سوال جواب کرتے تھے اور اپنے مسئلے بےچارے بیان کرتے تھے, وہ مسئلے کا بےچارے وہ شدھ بت ہوتی نہیں ہے عموماً. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ مطلب ہے کہ رائے خدا میں حقیقت میں دیانت داری کے ساتھ خرچ کرے نا, تو شاید میرے اپنے وطن عزیز میں اتنی دولت ہے, اتنے سرمایہ دار ہے, کہ اگر یہ سرمایہ حقیقت میں غریبوں کو پہنچ جائے نا, حقداروں کو, تو شاید میرے وطن پاکستان کی غربت ختم ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. پھر یہ رقم ڈاکو کے پاس جاتی ہے, شاید یہ رقم پھر ہائی جیکر جو ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہوگی, پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوگی, کہیں تو جاتی ہوگی نا. کوئی آگ میں جل جاتی ہوگی, کوئی دریا میں ڈوب جاتی ہوگی, کوئی سیلاب میں بہ جاتی ہوگی, مد دو رائے خدا میں تو یوں جائے گی. یہ سمجھانے کے لیے, چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, شرافت کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, خوش ہو کر اللہ کی راہ میں دینے والے بنو, اس کی برکت نام دیکھو تو میں بیٹھا ہوں. رائے خدا میں دینے تو مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے, بالکل حدیثوں میں یہ موجود ہے مضامین. دوبارہ یہ کہ اس نیت سے کماتے رہنا کہ میں اور شاخوں پر شاخ برانچ اور برانچ کھولے جانے کا راہ خدا میں خرچ کروں گا. تمام ہمارے ذریعے دولت کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, تو ان پر یاد رکھا جائے. جن میں ہرس کا اندیشہ نہیں ہے, اس میں ہرس کا قوی اندیشہ ہے کہ ابھی ہرس میں پڑ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. بابا ایک سوال آیا ہے, میں نے شخصیت سوچ لی ہے اس کی وضاحت ہو جائے. مدینہ جی جی بابا, وہ خون کے حوالے سے بہار شریعت میں جو نجاستوں کو پاک کرنے کا باب ہے اس میں مسئلہ نمبر 11 ہے, تو وہاں پہ نجاست اگر دلدار ہو تو ان دلدار کی مثالوں میں خون کی مثال دی ہے, تو یہ خون دلدار نجاستوں میں سے یہ ہے تو دلدار, اس میں تو ہے بارے شریف میں. لیکن اب یہ جب نوٹوں پر پھیل گئی بالکل, اب یہ اس کا وہ کہاں رہا, مطلب ٹھوس پن تو نہ رہا بظاہر, مطلب تو دھلنے میں تو چلو اس کا اثر زائل ہو گیا دھل گئی, لیکن وزن کے اعتبار سے اس پر غور کرنا ہوگا, غور کرنا چاہیے کہ اب دلدار نجاست سے رقیق سے مل گئی تو اب وہ رقیق نجاست کے حکم میں آئے گی کہ نہیں آئے گی, کیا وہ دلدار پن اس کا نہ رہا, دل نہ رہا اس کا, یہ اشکال آتے ہیں. تو اس پر اگر آپ غور کر کے کل ممکن ہو تو مذاق فرما دیں گے تو امت کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پاپا سوال آیا ہے, اس کی بھی اگر وضاحت فرما دیں کہ وہ ابتدان جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتیں ایسی جگہ پر ہوں جہاں غیر محرم کی نگاہ پڑنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں وہ نقاب ڈال سکتی ہیں, اس طرح نماز پڑھ سکتی ہیں, تو احرام میں بھی اس کی اجازت رہے گی؟ احرام میں اجازت نہیں رہے گی, احرام میں اجازت نہیں ہے, منہ پر چادر ڈالنے کی حرام ہے, یعنی منہ سے ٹچ ہو اس طرح کی نہ رکھے. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین, میں نے شخصیت سوچ لی ہے حمیدی صاحب, بوجھو تو جانے. جی مائک شاہد بھائی, شاہد بھائی مائک لگا. آج لیٹ ہو گیا مدنی مذاکرہ میں توجہ گئی تو 10:37 ہو گئے تھے. جی جی بابا, 7 لیٹ ہو گیا. سوالات کا سلسلہ شروع کریں. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ خلیفہ اعلی حضرت ہیں؟ جی نہیں. قرآن پاک کی کوئی تفسیر لکھی ہے انہوں نے؟ دوبارہ پوچھیں. نہیں. مفسر بھی نہیں. مفسر بھی نہیں ہے, اعلی حضرت خلیفہ بھی نہیں ہے. حاضرین و ناظرین, 19 سوالات میں شخصیت بجھنی ہے, 2 سوال ہو چکے ہیں. باپا ان کے وصال شریف کو 100 ہو چکے ہیں؟ لا نہیں. اس صدی کے اندر اندر ہیں جی. جی مگر خلیفہ اعلی حضرت بھی نہیں ہے اور مفسر بھی نہیں ہے. مشہور عالم ہیں؟ عالم ہیں. ان کے فتاوا چھپے ہوئے باپا؟ میری نظر سے گزرے نہیں ہیں. حدیث میں مہارت ہے ان کو؟ جی حدیث پاک میں مہارت ہے ان کو. اس کی مجھے معلومات نہیں ہے. چلیے 6 سوال ہو چکے ہیں. اب ہر شخصیت کے بارے میں پوری پوری معلومات تو ظاہر مشکل ہوتی ہے, یعنی یہ اگر قید لگائیں گے تو پھر شخصیت ہم لائیں گے کہاں سے, تو پہلے ان کی سیرت کا پورا مطالعہ کرنا پڑے گا. مطالعہ کیا ہوتا تو پھر بھی ہر بات ازبر رہتی نہیں ہے. اب ماں باپ والے اور جو دار افتاح والے سب پڑھ رہے تھے, میرا خیال ہے میں نے 20 دفعہ پڑھے ہوں گے, میں موبائل لگا اور شاید میں نے لکھے بھی ہے اس میں, بھول جاتا ہوں کیا کروں. سوالات میں تھوڑی سی تیزی دکھائی جائے. ایسا آپ بھی ساتھ دیجئے. نہیں میں تو کیوں ساتھ دوں, میں جس کے ساتھ ہوں میں ساتھ ہوں. جی شاید ساتھ تو دیا انہوں نے, کسی صدی کے اندر ہے, اشاروں کو دے دیا انہوں نے. بابا صاحب مزار ہیں جسے ان کو پتا نہ ہو کہ میرے ذہن میں کون سی شخصیت ہے, ان کو پتا نہیں ہوگا, سمجھ نہیں ہوگا. لاکھوں شخصیات ہیں الحمدللہ جی بابا, اسلام میں کروڑوں کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ پوچھ رہے ہیں صاحب مزار ہیں؟ جی نہیں, حیات ہے مطلب. سبحان اللہ, حیات ظاہری میں ہے بابا, حیات ظاہری سے متصف ہے. نہیں تو اب یہ سوال بنتا ہے میری آخری معلومات تک. بابا آپ سے بیعت ہے؟ جی نہیں. پاکستان میں ہیں؟ سوال ہوا پاکستان میں ہے یہ؟ پاکستان میں جی ہاں, پاکستان, پاکستان میں. سبحان اللہ, 9 سوالات ہو چکے ہیں, 10 سوال رہتے ہیں. دارالعلوم امجدیہ سے تعلق ہے؟ دارالعلوم امجدیہ جی نہیں, جی نہیں. اب مطلب کہ زیادہ ذہن جو ہے نا دورہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کا آپ کے مرید بھی نہیں ہے, باقاعدہ حیات بھی ہے, پاکستان کے بھی ہے. کوئی سے ان کے مشہور افتا کے حوالے سے بھی آپ نہیں گئے, محدیس کے حوالے سے بھی آپ نہیں گئے, اور بہت سارے سوالات ہیں جو کریں گے تو شاید ایک آدھ سوال آپ کو پتا ہے کہ بالکل گلی میں لے جاتا ہے ہم کو شہر. ابھی تک تو یہ ساروں کو ڈھونڈ لیا آپ لوگوں نے, تو آج کا دیکھو ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈتے. باب المدینہ میں ہیں؟ ہاں باب المدینہ میں, صحیح. چلیں اب ہر جگہ سے نکل نکل نکل نکل کر شہر میں پہنچے, باقاعدہ حیات تک پہنچے. تدریس کرتے ہیں؟ مدرس ہیں؟ نہیں. چلو 12 سوالات ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ شہر میں آ چکے ہیں, اب محلے, اور پہلے محلے تک پہنچنا ہے, پھر گلی میں پہنچنا ہے, پھر مکان تک پہنچنا ہے. رستہ دیکھا دے, میں سوال کر رہا ہوں گنتی میں چاہیے. 12 سوال. ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ کوئی نظر سے گزری نہیں ہے میرے. مشہور ہیں؟ جی ہاں مشہور بھی ہیں. صاحب کے مشہور ہونے کی شہرت جو ہے وہ خطابت ہے؟ خطابت جی ہاں کہہ سکتے ہیں, خطابت بالکل, مگر وجہ شہرت خطابت تو نہیں, کیونکہ وہ تو ہر عالم مفتی بیان تو کرتا ہی ہے. اب کسی کی جیسے مولانا قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں بھی لکھی ہیں, کئی کتابیں لکھی ہیں, لیکن ان کی شہرت خطابت کی وجہ سے. تو اب جو میری شخصیت ہے اس کی شہرت کا سبب واقعی یوں دیکھا جائے تو خطابت نہیں ہے, اگرچہ ہر ہر مولانا بیان تو کرتا ہی ہے نا. 15 سوالات ہو چکے ہیں. کتابت شہرت ہے, مشہور ہیں, صاحب کتب نہیں, مدرس نہیں, باب المدینہ میں ہیں, امجدی نہیں, پاکستان میں بھی ہیں, پاپا سے مرید نہیں ہیں, حیات ظاہری سے متصل ہیں, محدث نہیں, فتاوا ان کے نہیں, سلسلہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی. سبحان اللہ, سید ہیں؟ 17 ہوئے, 16 بابا, 16 ڈیولپ سنبھل کے بولو. سید ہیں؟ سید جی, میری معلومات کے مطابق سید نہیں ہے. 17 تو خطرہ ہو گیا, اب تو اب تک تو ہارے نہیں ہو آپ لوگ. آپ باپا سے بیٹھے پاپا اس منچ پہ موجود ہیں؟ مجھے خطرہ پہ گیا کہیں یہ نہ پوچھ لو آپ لوگ. جی ہاں سبحان اللہ. پاپا سارے آپ کے مریض ہیں سوائے ایک طالب. 18 ہو گئے ابھی ہے. نہیں ابھی باقی ہے. منچ پر تو 5-7-8 شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں ایک منتخب کرنا آخری سوال میں. اینک لگائے بیٹھے ہیں جی پاپا. اینک لگائی ہوئی. اینک والے تو 19 ہو گئے. تو اینک والے تو کئی ہیں اس میں. اس وقت میرے سامنے 3 ہیں. میں 2 اینک والے. اگر یہ اینک والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اینک والے تو ہے. تو ابھی 19 تو پورا ہو گئے گے جی. اب انہوں نے صرف نام بتانا ہے. سوالات ختم ہو چکے ہیں. شاہد بھائی کیا گیس کیا؟ عرض کروں حضور جی. نام عرض کروں؟ یہ 12 سوالات صاحب کے تقریباً جی لوگ ایک دم ملے گئے. وہ رخ ہو گیا تھا کیا 12 سوال میں کسی کی طرف حاضرین بھی پہنچ گئے. ماشاء اللہ منچ والوں میں رخ ہو رہا تھا. 12 سوال کے آس پاس ہونا ہو پھولا چکی رکھو. اس کو بار بار تجسس سے دیکھ رہے تھے اور وہ چکے بھی کچھ جھیپی جھیپی معلوم ہو رہی تھی. جی چلیے جی شاہد بھائی. اب تو بہت سارے اشارے میں نے خود ہی دے دیے. اب گلی میں پہنچے گئے مکان کے باہر کھڑے ہوئے بس. دروازہ اب دروازہ بجا دیکھو جی. صاحب وہی آتے نہیں آتے. عبد النبی حمیدی صاحب. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. حاضرین میں سے بھی کئیوں نے بوجھ لیا تھا ماشاء اللہ. اب میں نے دیکھا کہ باہر میں ایک سوال میں اضطراب تھا. خود یہ مستری بول رہے تھے کہ کہیں میرا تو نہیں پوچھ رہے. باپا خطرہ تھا کہ آج جواب نہیں دے سکیں گے. آج خطرے پہ آج خطرہ بولتا. لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے یہ سوال کرنے والے منجر رہے نا بابا, اس طرح جو اپنے ذہنوں میں شخصیت لائیں گے نا وہ بھی اللہ نے چاہ تو پھر ایسی لاتے رہیں گے کہ یہ 19 پر بھی ان میں ٹھیک ٹھاک اطلاع پہ رہا ہوگا. ماشاءاللہ ایک اور شخصیت آئی صاحب ہو جائے. روز کی ایک شخصیت کی ترکیب ہو تو زیادہ بہتر ہے نہ بابا, اس میں زیادہ مفید ہے. مشکل سے نکلے ہیں ذرا. اب میرا خیال روز کی ایک رکھی ہے جی. مدنی کسوٹی. اب آخر میں ہو بیچ میں ہو مدنی مذاکرے کے ابتدا میں تو یار ایسا ہے کہ کچھ مظلومیت سے ہوتی ہے. شروعات میں کوئی 5-7-10 ہوتے ہیں اس طرح میں آہستہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ شاید کوئی سیکورٹی کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے نا. اگر یا اب کس طرح اوپر آتے ہیں لوگ یا عشاء کے بعد بیچارے وہ تھوڑا چائے پانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آواز باپا آپ کی ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, شاید آڈیو پرابلم ہو گئی ہے. ایسا رابطہ ہو رہا ہے دوبارہ آواز کے لیے کر رہے ہیں کوشش جی. شیر مدنی اشعار کی تکرار. مدنی اشعار کی تکرار کا سلسلہ. جامعہ المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائی جن کا جدول ہے وہ بھی آگے تشریف لے آئے ماشاءاللہ. ادھر ماشاء اللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں, جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہیں, اور اب مدنی اشعار کی تکرار کا سلسلہ ہے. فریق اول جس حرف پر شعر ختم کریں گے فریق ثانی کو اس حرف سے شعر اٹھانا ہے. 25 سیکنڈ ہیں ان کے پاس. اور جو ہمارے منتخب بزرگان دین ہیں جن کے کلام منتخب ہیں انہی میں سے اشعار پڑھنے ہیں. آئیے مدنی اشعار کی تکرار کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہے اور اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو سنیں اور مل کے جم جم کے جب شعر پڑھے جائیں تو آپ بھی پڑھیں اور آپ بھی ان حروف پر جو آپ کو ملیں ان پر شعر سوچیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. اب آئی صاحب آپ شعر عطا فرمائیں آج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رنگ چمن پسند سبحان اللہ, پھولوں کی بو پسند سبحان اللہ, رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, صحرائے طیبہ ہے دل بلبل تو پسند سبحان اللہ. مکی دیوانے دائیں طرف دال سے شعر سنائیے. دل میں ہو یاد تیری گوشائی تن بھائی گو پھر تو خیبت میں عجب انجمن آرائی ہو. ماشاء اللہ واؤ واؤ مدنی دیوانے جلدی جلدی. واہ کیا جو دو دور ہے شان ہے تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الف سے شعر. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ماشاء اللہ. یا سے شعر. یا دے طیبہ میں بسا دے بات ہے. اگر آپ جیسے شعر میں نہ پڑھ سک رہے ہو تو کوئی بات نہیں, آپ چاہ تو لفظ سنا دیا کرے. ماشاء اللہ مکی دیوان ہے, ساس ہے, بہت پیارا شعر پڑھا. سا ثابت ہوا کہ جمعہ فرائض فروض ہے عزد الاصول بندگی اس ساتھ ہے. سبحان اللہ. یا سے شعر. ماشاءاللہ ساتھ سے سنا دیا. چلیے. یا الہی جو دعا نیک نب تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین بنا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ واو. وہ کیا جو یہ شعر ابھی ہوا ہے. وہ سوئی لا نظر دیتے ہیں تیرے دل ماشاء اللہ. نون نہ ہو آرا جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھارے جائے تھوڑی خواب ان کے آستانے سے. یا سے شعر مکی دیوانہ جلدی. یا نبی رحم فرماؤ صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا موسیقی پھر واہ وہ میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہم ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی انشاءاللہ چلیے یہاں سے پھر شعر وقت اب کم ہے ہوتا جا رہا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا اور آپ کے پاس صرف 13 منٹ ہیں یا رسول اللہ سن لیجے میری سر یاد کو دے کون ہے جو کے یا پھر یا آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے یہاں سے جانی ہے کس کا امام احمد رضا خاتا ہوا گھر گئے میرے چرچا امام احمد رضا خاتا ماشاء اللہ الف ایمان پہ دیو ہو گیا تھا یہ شعر ہو اغنیا چلتے ہیں در سے وہ اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ راستہ تیرا وہ ہے رستہ تیرا وہ ہے رستہ سبحان اللہ الفتوں آگے شعر پورا کرنا ہے الف سے کوئی اور سنا دے اللہ ہمیں کر دے عطا ہر ایک مسلمان لگا سے شعر مکی دیوانے ہاں مدینہ مدینہ ہاں آپ کا وقت شروع بیٹے میرا ناکن مشورہ یہ ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے نا یہ بند کر دیتے ہیں جب شعر شروع کو بعد اوقات آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ٹنگ جاتے ہیں دوسرا مصرع آ نہیں رہا ہوتا ہے پھر مشاورت ہو رہی ہوتی ہے تبھی انہوں نے اپنا وہ کام پورا کیا نہیں ہے چلنے دیا کہ پورا شعر جو ایک ان کے لیے ضروری ہے وہ پورا نہ ہو جائے جی اس وقت میرا مشورہ یہ کہ کاؤنٹ ڈاؤن ختم نہ کیا جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے الف سے مدنی دیوان اللہ صاحب کیا ہوتا ہے ہاں کوئی بسا آیا تھا ابھی الف سے شعر آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا غور کریں گے تو کوئی ایسا شعر ملے گا جس میں سامنے والے کو سوچنا پڑے. اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو. واو, کئی دفعہ واو آ گئے آپ کے پاس. واسطہ پیارے نبی کا, واسطہ صدیق و عمر کا, واسطہ شاہ کربلا کا, یا الہی میری مغفرت فرما. یا خدا میری مغفرت فرما. الف, چلیے آپ کا وقت جاری ہے. آفتوں میں ہوں گھرا, آفتوں میں ہوں گرفتار, مدد کو آؤ. غم دنیا نے ہے, غم دنیا نے مجھ کو ہے ستایا یا غوث. اب لگتا ہے منقبت یاد کر کے. سرکار ہے وظیفہ قبول, سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پروا. روی تھی کیا کیسی, روی تھی کیا کیسے, کافی ہے کافی ہے تھے. ماشاءاللہ دوسرا سا سے پڑھ دیا, آپ تیسرا دے دیجیے. یا سے شعر, آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہ چشتی سور وادی نقش بندی, ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. سبحان اللہ, ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. سا, ثنائے مقصود ہے عرض غرض کیا, عرض آپ کا قافل, عرض آپ کا قافل ہے یا غوث. سبحان اللہ یا غوث. اب آپ چار سا ہوئے, دیکھیں پانچواں کب آتا ہے. میم سے شیر مکی دیوانے. مراد شاد شاد کا سوال ہے لبوں پر تیجا ہاتھ میں روزے جا. ماشاءاللہ, آئی صاحب یا سے آپ کرم فرما دیں. یہ یا دے وطن ستم کیا پورا حرم سلائی, یا دے وطن ستم کیا سے شیر. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا چندہ چلے جا نور کا. ماشاءاللہ, تم کی مدد نے دل کے ماشاء اللہ. وقت اب کم ہے, مقابلہ سخت ہے. نون سے شیر مدنی دیوانے. نتیجہ حد گرا دے اور واپس پڑھیے. نتیجہ حد اوسط دے گرا دے اور کوئی اور شعر پڑھ دیجیے. نون سے گرا دے اور آپ کا وقت جاری ہے. یہاں جب تک ٹائم ہے, یہاں جب تک کہ تو ہے یا وہ. آپ نے غلط پڑھا, یوں نہیں ہے شعر. دیکھیے 30 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا کریں. نون مکی دیوان. نعرے دو جب کو چمن کر دے بہار عارض, ظلمت حشر کو دن کر دے بہار عارض. ماشاءاللہ, ظلمت حشر کو دن کر دے بہار نہار عارض. زاد ضیا تیرا نور سجے کے سجدے آقا آتا آئے دوبارا مدینہ. ماشاءاللہ, ہاں مکی دیوان. ہاں ہم کو فضان مدینہ مل گیا, کیسی اعلیٰ نعمت ہم کو مل گئی. سبحان اللہ, یا مدنی دیوانے. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. یا الہی جب زبان باہر آئیں یار سے صاحب کوثر شہید جو دعا تا کا ساتھ ہو. ساتھ ہو, واو مکی دیوانے وقت لے رہے ہیں. یہ ہو چکا ہے. وہ کمال حسن حضور وہی رب ہے جس نے تجھے کو محبت کرم بنایا, ہمیں بھی کے مانگنے کو تیرا پتا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو جائے. اللہ اللہ سے اللہ ملے, اللہ والے اللہ سے دے. چلیے نون. نعمت با مزید تین منٹ ہیں آپ کے پاس. اب یہ مقابلہ چلتا رہا تو پھر اشعار, پھر اشعار کی طرف جائیں گے. الف سے شعر. اللہ مجھے آتی دے تیرے آنے بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کچھ اچھا دے. یا سے شعر مدنی دیوان ہے. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. وقت نیچے کی طرف آ رہا ہے. یا یا حاضرین کو یاد آ گیا ہے. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. ماشاءاللہ. نون. نام حق پہ دل و جان قربان کروں, حق عرش تا فرش نثار عارض. سبحان اللہ, نثار عارض. زاد. چلیے آخری منٹ میں آپ کو زاد مل گیا. چلیے زاد تو کئی دنوں سے ہو رہا ہے, آپ سلسلے پچھلے دیکھے ہوں تو یاد ہوگا. آپ کا وقت نیچے کی طرف آ رہا ہے. مدینہ مدنی دیوانے آخری مراحل کی طرف لگ رہے ہیں. ضیا پیر و مرشد ہیں میرے. وقت نیچے آ رہا ہے. کوئی اور شعر سوچ لیں. پانچ سیکنڈ رہ گئے. وقت. ضیا پیر و مرشد ہیں میرے, سرور دل و جان ہیں میرے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آج آخری منٹ میں ہمارے مکی دیوانے کئی دنوں کے بعد مکی دیوانے غالباً یہ دوسرا سلسلہ ہے جس میں مکی دیوانے سبقت لے گئے ماشاءاللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہہ دو صحیح وقت میں وعد انہوں نے دیا کیوں شاہد بھائی ماشاءاللہ انہیں ہم تحفہ پیش کریں گے تحفہ ہے بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کا پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے بھی تذکرہ کیا جنت میں لے جانے والے اعمال جنت میں لے جانے والے اعمال یہ کتاب بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب کو تمام حاضرین ناظرین لینے کی پڑھنے کی نیت کریں بالخصوص ہمارے مکی دیوانے یہ کتاب آپ کو پیش کی جائے گی آپ یہ تحفہ بھی قبول فرمائیں پہلے جو باپا تحفہ دیتے ہیں وہ لے لیں کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ اسے آپ کو بہت مبارک ہو ناظرین کو بھی بتا انشاءاللہ 41 دن کے اندر 41 دن کے اندر یہ پڑھ لیں گے ماشاءاللہ آپ جامعۃ المدینہ کے طالب علم اسلامی بھائی کب تک پڑھ لیں گے 26 دن ماشاءاللہ 26 دن کے اندر یہ کتاب پڑھ لیں گے آئیے ہم مکی دیوانوں کو یہ تحفہ رکن شورا کے ہاتھوں سے پیش کرتا ہے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی صدائیں جنت میں لے جانے والے اعمال مکی دیوانے ہمارے جو بازی ہار گئے مدنی دیوانے ان کے لیے بھی تحفہ ہے ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے ہے مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ ڈی وی ڈی یہ ہے سافٹ ویئر سی ڈی ہے القرآن الکریم پورا قرآن پاک ہے اس میں اور بہت اچھی اس میں یوں سمجھیے کہ سہولیات ہیں فیسلٹیز ہیں سرچ آپشن ہے ترجمہ بھی ہے کنز الایمان ہے تفسیر بھی ہے یہ سی ڈی صرف 30 روپے میں مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے یہ سی ڈی کا جو مواد ہے یہ آپ ہماری ویب سائٹ www.dawataislami.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے جنت میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے اسے بھی آپ ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اسے بھی لیں حاضرین ناظرین آپ انشاءاللہ اسے بھی جلدی کھول لیں گے انشاءاللہ انہیں پیش کر دیں سبحان اللہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کلام رضا کا وقت ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک کلام سنائیں گے تمام اسلامی بھائی جھوم جھوم کر پڑھیں پھر آپ کی کالز بھی ہوں گی انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے کال کا نمبر ہے 02134942526 دوسرا نمبر ہے 4942626 تمام اسلامی بھائی آئیے جھوم جھوم کر مل کر ناطے پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ آنکھیں رو رو رو جانے والے آنکھیں رو رو کس کے جانے والے جانے والے نہیں آنے جانے والے کوئی دن میں بشر سامان سو برستا ہے پل کی خبر نہیں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک تلک موت آئی پہلوا بھی چل دیے خوبصورت موجود چل دیے ارے او باب میں ہے کوئی بنگا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں سونا چمن رہ جائے گا اصل سو طرف ہے مشکلیں ہر جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں چل دیے دنیا سے سب چاہو گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا اتنے دنیا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا کب تلک کوئی دل میں ترا جڑ ہے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے زبردست انداز میں ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی اس دنیا کے فانی ہونے کو یاد دلایا کہ عنقریب کسی لمحے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اگر دنیا باقی رہی تو ہمیں فنا ہو جانا ہے ہمیں عنقریب اس دنیا سے چلے جانا ہے کوئی دن میں یہ سرا سرا کہتے ہیں مسافر خانے کو سرا جس میں لوگ آ کر رات رکتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں دنیا ایسی تو ہے یہ دنیا ایک مسافر خانہ تو ہے جہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا جاتا ہے اس طرح یہ دنیا میں تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے اور عنقریب یہ دنیا فنا ہونے والی ہے ہمیں فنا ہے ہمیں عنقریب قبر میں اتر جانا ہے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے غور کیجئے کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے عنقریب اجڑ جانے والی ہے ارے وہ چھاونی چھانے والے خبردار کر رہے ہیں چھاونی وہ جو فوجیوں کی چھاونی ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ کچھ دنوں کے رہنے کے لیے لگائی جاتی ہے چھاونی اسے کہا جاتا ہے ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا ذہن ہے بڑے بڑے منصوبے ہیں بہت سارے پلاننگز ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں مگر ایک وقت آئے گا کہ روح بدن سے نکل جائے گی سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور ایک خالی کفن کے ساتھ ہمیں اندھیری کوٹھری میں اتار دیا جائے گا کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت ہمیں موت کی یاد دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کوئی دن میں

میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سلام شاہ لیتے جا اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہے اس سے اونچا ہمارا نبی اس نے کھاتا دلوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر کر اگلے زمانے بادشاہوں کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کو صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی آرو گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر سرور عالم کی آرو گفتار کا عالم کیا ہوگا کر چلے ہاں تم ہو وہ ہنسی جو فتنے دبا کر چلے کہتے ہیں اگلے زمانے اور وہی گئے محمد الحمدللہ عزوجل سلسلہ فیضان اعلی حضرت جاری ہے اور اس میں کلام رضا کا وقت تھا. آپ نے آنکھیں رو رو کے سجانے والے یہ کلام بہت پیارے انداز میں سنا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ ہے جو کہ انشاءاللہ رات گئے تک جاری رہے گا. آپ کی کالز بھی ہم لیں گے اور آپ کے فرمائش کیے ہوئے کلاموں کو سنانے کی بھی کوشش کریں گے. آئیے کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ سر یہ جو اعلی حضرت پروگرام لائف ٹرانسمیشن چل رہی ہے یہ مجھے بہت پسند آیا اور اس کو ریگولر چلانے کی بھی فرمائش کرتا ہوں. اور میری ایک فرمائش ہے جو کھا ہوا ہوا ہے اس کی شاعری غالباً کچھ اس طرح ہے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری کے کلام سنانے کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. اعلی حضرت کا فیضان بھی ہیں امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ. آئیے دو شعر اس منقبت امیر علیہ سنت کے سنتے ہیں. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تلک کا کوئی امام ہے انڈیا سے پاسرے تدبیر تیری تام ہے انڈیا سے پاسرے لاکھوں امام سج گئے فیضان سے تیرے تیرا اونچا کام ہے تیرا اونچا کام ہے تیری آسانی تیر تیری کام ہے تیری آسانی امری افریقہ ہے زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے انڈیا کرتی تجھے سلام ہے انڈیا تیرا اونچا کام ہے انڈیا کی پاسری تدبیر تیری تام ہے انڈیا کی پاسری مسلک کا تو امام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد مامون صاحب فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ فیضان اعلی حضرت بہت ہی اچھا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے میری آپ سے عرض ہے کہ بھائی سے آقا اعلی حضرت کا یہ کلام سنوا دیں کس کے جلوہ کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید کال سنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ایاز ہے ماشاءاللہ مدنی چینل پہ داتا صاحب کے عرس کی بہار ہیں بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا برائے کرم یہ سنا دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے چند اشعار کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ اس کلام کی خاصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کلام میں محشر کا نقشہ باندھا ہے پورے محشر میں کیا کیا ہو رہا ہوگا غلام کی کیفیت پھر اسے آقا کیسے بچاتے ہیں پورا نقشہ ہے تو یہ کلام تو پورا سننے کا الگ ہی مزہ ہے اس کی چند اشعار اصول برکت کے لیے آئیے سنتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کیا رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے صدقہ پیارے کی مایا پیارے کی حیات نالے مجھے تیرے سا سچے دے پوچھے لجا لجا کیا کا میں پنہ گار وہ میرے شاہتے نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بسی ہو جو مجھے پرسش آمان کے وقت تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے کوئی کیا شور ہے گوا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری تو ہے بے تاب یہ بے چین کا رونا کیا ہے تو ہے بے تاب یہ بے چین کا رونا کیا ہے کس کو تم مرید آباد کیا چاہتے ہو ہم بھی تو ہم بھی آ کے تو ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھو میں پہ ساتھ شو اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے جا تن بے جا میں آنا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے درد مومن سا اے رضا جانے آنا دل تیرے درد مومن سا بولے بارے مدینہ تیرا کہنا کیا ایک شعر تمہارا نام مصیبت پہ جب تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا بات ہے برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کی بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان کو ہم لوٹ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے اور اب ہمارا سیگمنٹ بلیسنگ آف اعلیٰ حضرت نیوز بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ پائیں گے, کہیں نہ جائیں, اپنے کالز وغیرہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کل پھر ہفتہ وار اجتماع کے بعد آپ کی بارگاہ میں اسی طرح فیضان اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہم بھی حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کل ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.